ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทุกอริยสัจตอนที่6โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2529เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่10ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ชีวิตหนึ่งนี้นั้นน้อยนักชีวิตหนึ่งนี้นั้นสั้นนักผู้ที่มีโอกาสดีได้ศึกษาได้รับรู้คำสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบซึ้งในคำว่าชีวิตนั้นก็เท่านั้นและมันไม่มีความสำคัญอะไรมากที่จะประคบประงมมันชีวิตที่มืดบอดเต็มไปด้วยความบำเรอบำรุงประเริงไปตามอำนาจของโลกียะเมื่อได้มาชัดเจนแจ่มแจ้งว่าชีวิตนั้นเลี้ยงมันไว้ได้ง่ายๆไม่ยากไม่ลำบากเลยและยิ่งมาชัดเจนว่าในจิตวิญญาณนั้นมันไม่สะอาดเลยมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนลดก็ยากล้างก็ยากและเพราะกิเลสตัณหาอุปทานนี้นั่นเองที่มันทำให้ชีวิตของเรายากลำบากหนักหนาสากรรจ์เป็นภาระที่สำคัญที่สุดคือไม่ประเสริฐเลยไม่มีคุณค่าเลยวันเวลาที่มืดบอดผ่านไปด้วยการสร้างนี่ด้วยความงมงายสร้างบาปสร้างภัยให้ทั้งตนและผู้อื่นมานานับชาติดังนั้นผู้รู้สูตรหรือทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ที่พระบรมศาสดาได้ค้นพบแล้วนำมาปฏิบัติประพฤติจนเห็นคุณแม่เบื้องต้นเห็นความเจริญของตนเองรู้ว่าตนเองมีปัญญาที่แท้เข้าใจชีวิตที่ชัดเจนหลุดพ้นจากความงมงายมาได้เบื้องต้นก็ดีเบื้องกลางก็ดีแม้ที่สุดผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดก็จะภาคเพียรก็จะพยายามผู้ที่ยังไม่เอาจริงนั้นคือผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ในจิตใจหนาแน่นดังนั้นผู้ใดยิ่งไม่ประสงค์จะเอาจริงยิ่งไม่พยายามภาคเพียรที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นคนประเสริฐเป็นคนพ้นทุกข์เป็นคนไม่สร้างหนี้ดังนั้นผู้ใดยิ่งไม่ประสงค์จะเอาจริงยิ่งไม่พยายามภาคเพียรที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นคนประเสริฐเป็นคนพ้นทุกข์เป็นคนไม่สร้างหนี้ เป็นคนไม่สร้างบาปสร้างภัยอีกนั้นก็จงรู้เถิดว่าเราเป็นบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานก็ยิ่งจะต้องตั้งใจให้ดีภาคเพียรละล้างกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นๆของตนออกให้ได้ กิเลสตัณหาอุปาทานจะไม่มีวันจางคลายออกไปเองเลยนอกเสียจากว่าเราเท่านั้นจะต้องตั้งใจจะต้องอุตสาหะพยายามยิ่งเราไม่ทำนั่นแหละเรายิ่งจะต้องทำยิ่งเราไม่อยากจะปฏิบัตินั่นแหละเราจะต้องยิ่งอยากปฏิบัติมันยิ่งขี้เกียจที่จะปฏิบัติธรรมเราต้องสำนึกที่สุดเลยว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยากปฏิบัติพยายามปฏิบัติอุตสาหะปฏิบัติกิเลสกับความเจริญนั้นมันสวนทางกันอย่างยิ่งเมื่อใดผู้ใดรู้สึกตัวว่า เราพ่ายแพ้ต่อกิเลสเมื่อนั้นจงตั้งใจทันทีสำเนียกทันทีว่าเรายิ่งจะต้องจัดการกับเจ้ากิเลสนั้นทันทีสวนกลับอย่างแรงเพราะกิเลสมันจะทำเราต่ำเสมอผู้มีมากมันยิ่งจะขี้เกียจจะปฏิบัติมากแม้ผู้มีน้อย ประมาทไม่ได้เลยเพราะกิเลสนั้นมันก็ลึกซึ้งและมันก็ฉลาดมันจึงครองมนุษย์ไว้ได้มากที่สุดในโลกขณะนี้ประมาทไม่ได้เลยผู้หวังประโยชน์อันสูงสุดจงเพียรเถิดความเพียรเท่านั้นที่จะพาท่านทั้งหลายไปสู่ ผลสำเร็จเรามาถึงข้อ8อาหารปริยัติทุกข์นะอาหารก็คืออาหารนั่นแหละเดี๋ยวจะอธิบายอีกปริยัติเนี่ยแปลว่าความแสวงหาเพราะฉะนั้นรวมความและการแสวงหาอาหารนี่เป็นทุกข์นะทีนี้ขยายความว่าเรื่องทุกข์ในการทำมาหากินในทุกข์ในการหากินนะ อันนี้เป็นความหมายง่ายๆเดี๋ยวทวนหน่อยก่อนนะคนทุกวันนี้ปุถุชนก็ตามคนโลกีมันก็ทุกข์ที่ทำมาหากินทำการหากินอะไรหากินอย่างทุกวันเนี่ยหมูหมากาไก่มันก็ทุกข์นกตื่นเช้ามันก็บินออกจากรังไปหากินเป็นทุกข์ทุกข์ที่มันต้องมีอยู่ประจำชีวิตนะเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาเป็นหมาเป็นหมูอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องหากิน มันไม่หากินไม่ได้มันต้องพึ่งตนทุกสัตว์ทุกสัตว์คนโง่กว่าสัตว์แม่อาตมาเห็นแล้วทุเรศชาวประชาชนบางประเทศทำมาหากินไม่เป็นเอาจำนวนมากๆทั้งที่เป็นคนมีสองมือสองขาเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรามันสมองโง่ยังไงมันโง่จนกระทั่งมันไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเป็นทั้งๆที่ในภูมิประเทศนั้นมีต้นหมากรากไม้มีแผ่นดินมีอะไรพอจะเป็นไปได้นะไม่แล้วก็นั่งก็จะงองยิ่งกว่าหมูกว่าหมาคอยเขาเอาข้าวอะไรมาให้กินคอยอะไรนี่มันมีคนอย่างนี้มีในโลกแล้วเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็นั่งคอยจนกระทั่งพร้อมลงแล้วก็แห้งล้มตายไปเฉย เดินหากินไปทำอะไรอะไรหากินไม่ได้เลยไม่เป็นเลยอย่างนี้มีแล้วในสังคมโลกมนุษย์กลายเป็นเหมือนกับสัตว์หลายอย่างเป็นสัตว์ป่าสัญชาตญาณสัตว์ป่ามันเลี้ยงตนได้หากินได้เสร็จแล้วคนเอามันมาเลี้ยงจนมันเป็นสัตว์เลี้ยงหากินไม่เป็นพอปล่อยออกจากกรงนกบางชนิดปล่อยออกจากกรงหากินไม่เป็นสัตว์อื่นก็มาเอามันไปกินเป็นอาหาร หมาเลี้ยงบางตัวนี่ปล่อยออกหากินเองเป็นหมาพเนจรยังไม่ได้เลยตายนะงูควายทุกวันนี้ก็ยังดีมันยังอุตส่าห์แทะหญ้าเป็นนะปล่อยมันก็ไปหาหญ้าหาอะไรกินเป็นมันก็คงไม่ตาย แต่สัตว์เลี้ยงหลายประเภทเอามาเลี้ยงจนกระทั่งปล่อยลงหากินเองไม่เป็นแล้วชั้นเดียวกันกับคนเนี่ยสอนกันหรือว่าเลี้ยงกันคนก็ถูกเลี้ยงถูกสอนถูกสร้างอุปทานลงไปในความคิดจนกลายเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งที่หากินเองไม่เป็นงอมืองอเท้าให้คนหามาป้อนหามาให้กินเท่านั้นเองนี่มันตกต่ำถึงปานนั้นแล้วคนตกต่ำเหมือนสัตว์เลี้ยงที่หากินไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งถ้าจะเรียกว่าเป็นทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารกินแสวงอาหารเลี้ยงชีพแค่หาอาหารกินเนี่ยมันก็ยังไม่มีคุณธรรมอะไรหรอกช่วยตนเองให้หากินให้ได้มันก็ยังไม่ถ่วงแผ่นดินยังไม่หนักแผ่นดินแล้วเกิดมาอย่างน้อยก็ช่วยตนได้เป็นอัตหิอัตโนนาโถพื้นฐานที่สุดเพราะพวกเรานี่ก็เหมือนกันทุกคนไม่มีการงานอะไรได้จะนั่งเดินคอยคนก็หาอาหารมาประเคนแล้วก็กลับกินเขานี่มหาศาลไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรเขาเลยนั่งหลับหูหลับตาแล้วก็นั่งว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีรูปแบบอย่างหนึ่งว่าตัวเองเป็นพระแล้วก็นั่งไม่ทำอะไรหรอกเสร็จแล้วกินแล้วก็ได้ก็นอนบางทีก็ยังแถมดูทีวีด้วยวันคืนๆอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็รับเงินด้วยรับเงินมาไว้ห่อไปดอกเบี้ยไม่ทำงานทำการอะไรใครมาก็ลดน้ำมนต์ให้เพราะเขาพาทำก็เอาน้ำมนต์มาน้ำมนต์ก็เอาเทียนมาจุดก็สวดไปสินโมตัสสะอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่แปลว่าข้าพเจ้าขอน้อมพระพุทธเจ้าเท่านั้นอะไรมั่งพระหุ้งก็บอกทุกวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ได้ต่อสู้มาเอาชนะมารชนะยักษ์อะไรมาตลอดเวลา8อย่างเท่านั้นไม่มีอะไรเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเขาก็ขลังนี่เป็นน้ำมนต์แหละมาลดในคนนั้นคนนี้เขามาเอารถมันจะใครก็รถแต่รถไม่เป็นนะคุณเอาไอ้ยังไงดีจุ่มแล้วก็เอานักใส่หัวนี่ทำเป็นไหมใครก็ทำเป็นเอาไอ้นี่จุ่มน้ำเอาไม่กวาดจุ่มน้ำแล้วก็ใส่หัวนี่ใช่มันก็จุ่มเป็นทุกคนทำเป็นทุกคนแล้วก็นั่นเราบอกเป็นงานของตัวเองเป็นกิจของตัวเองที่ให้คนอื่นเขาได้ประโยชน์มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยงมงายด้วยยิ่งทำให้คนอื่นเขางมงายแทนที่จะมีคุณค่ากลับทำให้งมงายไปด้วยกันตัวเองก็งมงายคนอื่นก็รับความงมงายไปด้วยไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรในโลกเลยแล้วก็นั่งไอ้เตกินก็ระบาดไม่รู้จะบาปอะไรบาปเท่าไหร่ให้เขามาคอยมาประเคนเสร็จก็นั่งหลับหูหลับตาอย่างนั้นใครมาหาก็สอนเขาบอกเขามาบอกทุกนั่นทุกนี่อะไรบ้างช่วยปลดทุกไอ้นี่มันก็ล้มปล่อยเถอะวางเถอะโยมอย่ายึดหนักๆเข้าเก่งหน่อยก็ดูที่ใจโยมดูที่ใจโยมเอาแต่ใจโยมดูที่ใจเท่านั้นนะโยมนะทำใจให้ว่างโยมมันง่ายที่ไหนเราทำใจให้ว่างไงเรียนกันจะเป็นจะตายแล้วเป็นวิชาชั้นสูงสุดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสอนให้ใจว่างเนี่ยว่ากันจริงๆจิตทำให้จิตมันว่างจากกิเลสนี่นะศาสนาอื่นทำไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์จนถึงเป็นอรหัตผลสุดยอดนะพระเจ้าท่านท้าทายเลยท้าทายนะไม่มีจะเป็นพระอริยะแต่ระดับแต่ละขั้นไปจนกระทั่งเกลี้ยงมีวิธีการอัญชันฉลาดสูงสุดที่จะมีผัสสะกระแทกกระทุ้งออกมาให้ล่อนเกลี้ยงเลยไม่ให้เหลือเหมือนกับเราจะล้างอะไรจากนี่เราต้องเอามากระทุ้งกระแทกขูดขับออกมาจนหมดมันถึงจะเกลี้ยงได้ชั้นใดกิเลสที่จะหมดอนุสัยอาสวะต้องมีสิ่งกระทุ้งกระแทกมีสิ่งที่ขูดที่ขับเป็นสันเลขะขัดเกลาออกมาขูดออกมามีผัสสะอันถึงขีดถึงเหตุปัจจัยถึงแม้แต่มีเมถุนสังโยคเจ็ดอาตมาอ้างตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าทำไมเมถุนสังโยชน์ข้อที่6จึงเกี่ยวข้องถึงขนาดว่าบุตรขหบดีขหบดีซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณผู้ใดที่มีบุตรขหบดีหรือขหบดีที่พรั่งพร้อมไปเป็นจักกามคุณไม่ทำให้ตัวเองเกิดเมถุนได้เมถุนสังโยชน์ข้อที่6จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีภูมิสูงขนาดข้อที่6หรือข้อที่7ก็ในระดับจิตพรหมเท่านั้นทำไมดูมันยาบหยาบข้าบดีบุตรข้าบดีผู้พังพร้อมไปด้วยเมตต์ไปด้วยเป็นจักรกามคุณแล้วมีอะไรพังพร้อมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรามันเกี่ยวสินั่นแหละมันได้กระทุ้งกิเลสพังพร้อมมันด้วยขนาดบุตรข้าบดีหรือข้าบดีต้องชั้นสูงนะมีกามที่แนบเนียนมีกามที่ประณีตใช่ไหม ถึงจะยั่วยวนกิเลสลึกๆมีผัสสะกระแทกกิเลสลึกๆของคนในระดับสูงจะพ้นเมถุนสังโยชน์ถึงข้อที่6ได้ข้อที่1 2 3 4อธิบายมามันก็เข้าใจกันนะข้อที่6นี่ทำไมมันกลับกันวนทำไมมันต้องไปเอาหยาบอีกล่ะทำไมเบญจกามคุณผู้พรั่งพร้อมมากมายด้วยล่ะประณีตยิ่งใหญ่ด้วยล่ะก็ใช่สิมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่มันเป็นฤทธิ์แรงสูงๆของทางโลกีโลกโลกที่กระแทกมันถึงจะออกมาพระศาสนาพุทธนี่มันมีผัสสะเป็นปัจจัยและก็ปฏิบัติธรรมทั้ง6ทวารไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเอาแต่ใจเอาแต่ใจล้างกิเลสที่ใจนั่งจุ่มฟุกที่ใจที่ใจไม่ต้องไปทำหรอกล้างที่ใจใจก็เป็นทวารนึงแต่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนแต่ใจไอ้เอาแต่ใจแต่ใจแต่ใจเนี่ยฤาษีเขาก็รู้เขาก็ทำกันมานานแล้วมากมายเอาแต่ใจไม่เกี่ยวอะไรปิดหูปิดตาเป็นพระปิดทวารปิดตาปิดหูถ้าจะอย่างนั้นนะมันไม่ยากนี่นะถ้าปิดตาปิดหูนะมันก็ได้โดยสบายก็ไม่ยากเลยก็ผ่าตัดตาเลยปิดเย็บหูก็ปิดหูไปเลยมันก็ได้แล้วทะลวงตาทะลวงหูซะมันก็ได้โดยปริยายแล้วถ้าจะอย่างนั้นที่ไม่ใช่นะต้องอยู่เหนือมันจริงๆโลกุตระตาเห็นรูปนี่ไปกินเลขนาดทั้งพร้อมเป็นเบญจกามคุณอย่างไรก็วางนิ่งเฉยจะกระทุ้งกระเทือนจะมีท่าทีดีลายั่วยวนกระบิดกระบวนอย่างไรก็รู้เท่าทันเป็นโลกวิทูรู้เท่าทันโลกโลกวิทูนี่ไม่ใช่ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะใช้กับทุกคนที่เป็นพระอริยะมีความรู้เท่าทันโลกีหรือรู้เท่าทันโลกอยู่เนื้อมันจึงเรียกว่าไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องไปหลับหูหลับตาไม่ต้องหลบนะอยู่อย่างประจนประจันได้แล้วช่วยเขาได้ด้วยเพราะการหากินนั้นต้องมีทุกชีวิตผู้ที่เป็นฆราวาสปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็ทำงานแสวงหากินมีการหากินทำอะไรมีคุณค่ามีประโยชน์แลกหรือกินเองทำแล้วก็อาศัยกินปลูกข้าวก็มีข้าวกินไม่ปลูกข้าวคนนี้ไปทำเกลือก็เอาเกลือมาแลกข้าวแลกกันไปแลกกันมาได้คนบางคนไม่ได้ถนัดงานทางทำเกลือทำของกินทำปัจจัยสี่ก็ทำอื่นที่เป็นความจำเป็นของชีวิตมันก็พอคุ้มญาติมานี่ไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ทำเกลือไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ทำบ้านทำเรือนให้แก่พวกคุณแต่ธรรมะก็ทำงานที่พยายามให้คุณซ้อนให้คุณได้รู้สิ่งเหล่านี้ที่ดีประเสริฐขึ้นมาพ้นทุกข์ขึ้นมาซึ่งเป็นวิชาที่ยากอุตสาหะวิริยะหาวิธีการพยายามสอนพยายามอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ครูทำงานครูแลกข้าวกินที่จริงไม่ได้แลกหรอกทำไปงั้นน่ะใครเห็นด้วยใครมีใครจะอยากจะเลี้ยงไว้ก็เอาเช้าๆก็ไปเดินถือบาตรใบนึงเดินไปธรรมดาเป็นสัญญาณสมมติเป็นสัญญาณสมมติใครเห็นว่าพระองค์นี้โอ้เคยมีบุญคุณกับเราคุณมีจิตกตัญญูกตเวทีก็เอาข้าวมาใส่ช้อนหนึ่งทัพพีหนึ่งแบ่งกันลักษณะแชร์พระเจ้าสอนเรื่องแชร์ไว้ตั้งนานแล้วแต่ไม่ใช่แชร์แม่ชะม้อยสอนเรื่องแชร์คือแบ่งกันไม่ต้องเป็นหนักคนนี้คนนี้เอาข้าวให้กินคนเดียวมันหนักเดินไปคนละทัพพีคนละช้อนคนละช้อนไม่กี่ช้อนก็พอที่จะเลี้ยงขันแล้วเดินไปพอสมควรได้คนนั้นแบ่งนิดแบ่งหน่อยแล้วประเดี๋ยวก็ได้เราก็ได้พอมาเล่นตนอะไรนี้เป็นต้นง่ายๆวิธีการพวกนี้เป็นความเฉลียวฉลาดสูงสุดบิณฑบาตเป็นงานที่สูงสุดเดี๋ยวนี้คนบิณฑบาตได้บาปเยอะพระเนี่ยมาบวชเป็นพระแล้วไปบิณฑบาตไม่คุ้มค่าข้าวเพราะว่าไปแสดงความโลภไปมีอะไรอะไรเกินการไปต้องพยายามที่สุดที่จะไม่แสดงความโลภไปแสดงธรรมไปโปรดสัตว์ที่ไปแสดงธรรมต้องเห็นว่าเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสจะสังวรระวังในช่วงระยะที่ไปบิณฑบาตก็ยังดีให้เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสมีปาสาทิโกจะเสร็จแล้วไปเป็นอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสแทนที่จะเห็นว่าเป็นพระไปโปรดสัตว์แล้วกลับไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นายพรานไปล่าสัตว์หมดท่าเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นการหากินมีความหมายคารวะก็ต้องหากินพระก็หากินพระก็มีการบิณฑบาตเป็นการหากินหรือทำงานเพื่อเป็นคุณค่าประโยชน์ในโลกและคนอื่นเขาก็จะรู้ความดีรู้จักผลงานและเขาก็จะตอบแทนเลี้ยงดูเอาไว้ มีวิธีการจนกระทั่งสูงสุดว่าเรายิ่งไม่สะสมเขายิ่งจะต้องเลี้ยงเรามีเงินเลยนะเขาจะต้องคอยอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นจะมีคนอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระที่จริงที่เป็นพระจริงๆมีคนคอยอุปถัมภ์อย่างบูชาเคารพเพราะเขาได้อะไรจากพระเหมือนกันได้สิ่งที่มีคุณค่าประเสริฐด้วยนี่เป็นพระแท้ๆยิ่งมีความประเสริฐให้แก่เขา เพราะฉะนั้นบวชการกล่าวไปยังเงินเป็นล้านๆมันเรื่องขี้ผงเงินล้านๆเป็นเรื่องน้อยคุณธรรมสิ่งที่เขาได้คุณธรรมได้มรรคได้ผลไปนั่นน่ะมันราคาหาค่าบ่มีได้นะราคามันแลกด้วยเงินล้านห้าล้านสิบล้านไม่ได้หรอกไม่ได้มันเป็นเรื่องค่าสูงเป็นความประเสริฐของมนุษย์จริงๆนะเพราะเมื่อผู้ใดเข้าใจแล้วก็ไม่ห่วงเลยอาตมาไม่ห่วงนะทุกวันนี้ได้ทำมาหากินหรือทำอาชีพนี้ไปตลอดตายเป็นสัมมาอาชีพที่สูงสุดเป็นสัมมาอาชีพพ้นลาภเห็นหน้าลาภังนี้จะ พอจะหายพอจะยังชีพได้ทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ทุกคนต้องมีอันนี้เป็นทุกข์ธรรมดาเหมือนนกออกหากินอย่างที่ว่าแล้วเพราะเลี่ยงไม่ได้นะทุกนี้มันก็เป็นทุกข์ใช่มั้ยเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่ต้องเป็นดับมันหรอกจะไม่ดับมันดับทุกข์ที่ไม่ต้องหากินอ้าวก็ซวยสิยังมีชีวิตหายใจอยู่เลยยังจะต้องกินเข้าไปพงาบพงาบไม่ต้องเอาไปสังเคราะห์ร่างกายนะเพราะงั้นคนจะต้องอย่างน้อยมีงานงานที่จะให้คุ้มที่จะกินต้องอยู่ต้องมีอาศัยชีวิตถ้ายังไม่ตายแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องมีประโยชน์คุณค่ามีการงานนะแต่มันก็เป็นทุกข์โดยธรรมดาที่เรามันก็หนักกว่าเราก็นั่งเฉยๆหนักกว่าแน่ใช่ไหมนั่งเฉยๆเดินๆล่องแหล่งไปมานะลอยชายไปไปมามาอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่งอยากกินก็กินมีให้กินก็กินล่องแหล่งล่องแหล่งไปไร้คุณค่าอะไรแต่อย่างนั้นมันง่ายแต่ต้องพยายามหากินหรือว่าทำอะไรให้มันคุ้มค่าแก่ชีวิตจะตั้งอยู่จึงเรียกว่าอาหารเรปริอาหารปริเยติทุกในข้อทุกในการหากินนะเข้าใจนะทีนี้มาถึงข้อทุกที่ต้องแสวงหาอาหารอาตมาได้ขยายความอาหารแล้วเมื่อวานนี้นะเอาอาหาร4มาขยายนะอาหาร4ก็คือกวลิงกลาหาร1ผัสสาหาร2มโนสัญเจตนาหาร3วิญญาณอาหาร4นะอาหาร4อย่างโกลิงกลาอาหารต่ออาหารคือคำข้าวกินจริงๆนี่แหละเกี่ยวเนื่องมากับอาหารการทำทุกข์เพราะหากินนั่นแหละคือกินจริงๆมันต้องมีอาหารไปสังเคราะห์ในร่างกายใช่ไหมและคำข้าวนั้นก็ต้องมีโภชเนมัตตัญญุตตาต้องศึกษาอาหารนี่ต้องพยายามพิจารณาต้องเห็นได้ว่าเราไม่ติดในอาหารในคำข้าวจนขนาดถึงขั้นอาหารเรปฏิกูลสัญญาต้องกำหนดรู้ถึงว่าไอ้อาหารนี่ก็เหมือนปฏิกูลนั่นแหละไม่เชื่อเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็เอาคายออกมาดูเคี้ยวแหลกแหลกแล้วก็คายมาดูดีๆแล้วก็ใส่ปากปูกินเข้าไปคืนเคี้ยวต่อแล้วก็กินมันก็ตอนนั้นก็เราเคี้ยวเคี้ยวคืนๆก็ในปากเราเองก็มือเราสะอาดไหมแล้วก็มือเราอ่ะหรือไม่สักเคี้ยวคายใส่มือคายใส่ช้อนก็ได้ใครใส่ช้อนมาดูมันก็เป็นอย่างนี้นะเคี้ยวแหลกๆก็เหมือนอย่างนี้นะดูเสร็จแล้วก็เอาใส่คืนกินเข้าไปอย่างเก่ามันก็เหมือนปฏิกูลแต่เราก็วางใจได้คุณว่ามันสกปรกอะไรคุณเคี้ยวเข้าปากของคุณเคี้ยวออกมาใส่ช้อนไว้มันก็ของคุณแล้วคุณกินเข้าไปคืนอีกไม่ได้มันเป็นยังไงอุปทานมันเหมือนรากมันเหมือนอาเจียนมันเหมือนของที่สำรอกออกมาแล้วก็สำรอกแล้วก็สำรอกโดยรู้นี่นะสำรอกออกมาดูสิพิจารณาไปหัดกืนกินแล้วคุณจะลดอุปทานไปได้ตั้งแยะพวกเรากินข้าวในบาตรพอกินเสร็จก็เอาน้ำก็น้ำดีๆนี่แหละในกติกาส่วนมากเทล้างแล้วก็ล้างถูเรียบร้อยแล้วก็สดดื่มคนจะอ้วก มันกินน้ำล้างบาตรบางทีรถเทใส่แก้วด้วยนะเทใส่แก้วแก้วมันก็เห็นนะมีคุณๆก็เป็นล้างข้าวล้างเศษอาหารใช่ไหมออกมามันก็เห็นน้ำเหมือนล้างก็ล้างถ้วยล้างชามนี่แหละก็คุณๆเสร็จแล้วก็ยกแก้วดื่มคนที่ไม่รู้เรื่องดูก็จะอ้วกกินน้ำล้างชามเอาก็มันสกปรกอะไรคุณคิดดูสิบาทยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยก็กินข้าวอาหารที่เรากินไปยกยกนั่นแหละก็กินอันนั้นแหละที่กวาดกวาดกินเนื้อช้อนตักกินกินในนั้นแหละจะขูดกินก็อันนั้นแหละแต่เอาน้ำล้างมันก็สะอาดออกจากบาทมันก็อยู่ในนั้นมันยังไม่ได้ไปเปื้อนเปลือกอะไรเลยมันก็คืออาหารที่เรากินจริงๆนั่นไม่ได้เปื้อนอะไรเลยแล้วก็ล้างอาหารที่กินน่ะให้บาทมันสะอาดแต่ให้มันให้อาหารที่เหลือนั้นมันก็มารวมอยู่กับน้ำอยู่ในนี้เสร็จแล้วเราก็ดื่มอันนี้ก็ไอ้ดื่มอาหารนั่นแหละยังไม่มีความสกปรกอะไรเลยแล้วจะอ้วกคิดดูสิคนอุปทานขนาดไหนลองทำดูนะเพราะฉะนั้นกวลิงกลาอาหารก็มีการปฏิบัติอาหารคือคำข้าวเราทุกข์เพราะอุปทานเราไม่รู้จักกวลิงกลาอาหารที่เป็นสาระแก่นสารเพราะงั้นเรากินสาระแก่นสารก็ไม่มีปัญหาอะไรติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดอุปทานในอาหารต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ศึกษาเรียนนะอาตมาจะไม่ขยายยาวยืดหรอกเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะนั่นอาหารคือคำข้าวเราเรียนอยู่แล้วก็ต้องเรียนต่อโภชนีมัจจัญญุตานี่จะต้องเรียนออกอีกต่อไปนะต้องปรือเพราะว่าแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังจะต้องอยู่ในประสบการณ์บางทีเขาก็ปรุงอย่างยิ่งเลยมาให้พระเนี่ยพระบิณฑบาตเขาปรุงอย่างแหมเขาชอบใจว่าตอนนี้จะทำอาหารประณีตตามความหมายของเขาเนี่ยคือแย่คือก็ปรุงจัดเลยนะมาให้พระเขาก็ว่าจะให้พระได้กินอร่อยอร่อยนะเขาก็นึกใจของเขานะแต่พระจริงๆเนี่ยแม้แทบจะไม่ย่อยนะไม่ใช่อร่อยอะแทบจะไม่ย่อยเลยแล้วก็ต้องกินนะเอาเขาปรุงมาแล้วโอ้โหบางทีทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งมันทั้งสารพัดเลยเขากินแล้วก็บอกว่าแม่สิบรสนะบางทีนี่ปรุงมาสิบรสเลยแซ่บที่สุดเลยแต่พระกินแล้วมันแสบที่สุดเลยอะไรเงี้ยมันก็แต่เขาก็ไม่รู้เขาก็เอาอารมณ์ของเขาอยากให้พระได้กินอร่อยเหมือนเราชอบเป็นใจมันที่จริงกุศลเจตนานะพระก็ต้องรับไปรับเละเลยอะไรก็กินเหมือนกันจะก็ให้พวกกินนี่นะก็เราบิณฑบาตก็ต้องกินไปจะพูดมากก็ไปเดี๋ยวก็ไม่ให้กินซะจะอดตายเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาให้ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องกินอันใดที่ไม่ควรก็บอกเขาเราไม่กินแล้วบางสิ่งบางอย่างก็บอกเขาปรุงมามากๆอาตมาบอกเหมือนกันบอกนี่ปรุงมามากๆอาตมาไม่กินนะอย่างนี้บอกด้วยท่าทีบางทีเอามาบุกเข็นไม่แตะให้เลยนะชามนี้กลับไปก็ยังชามยังครบครันเต็มอยู่ไม่ได้แตะเลยไม่ฉันให้เลยไม่พูดอาตมาก็ไม่พูดไม่ฉันให้เลยก็ไม่ฉันเลยทีหลังอย่าทำมาสอนด้วยความดุษณีสอนด้วยความนิ่งๆไม่แตะให้เลยอะไรนี้เป็นต้นก็เป็นวิธีการนะเพราะไอ้สิ่งควรสิ่งไม่ควรระวังเถอะพระที่ไม่รู้นี่ส่วนมากนะอาหารที่เขาติดเขาก็กินมากเป็นอาหารปรุงนะชอบอร่อยก็กินมากทีนี้คนที่เอามาประเคนก็รู้ว่าโอ้นี่กินดีนะกินดีก็ยิ่งเอาอาหารที่ปรุงลอกกิเลสเนี่ยมาเรื่อยพระก็กินกิเลสโยมก็ประเคนกิเลสพระก็กินกิเลสโยมก็ประเคนกิเลสไปด้วยกันเลยอองล่องเลยลงนรกด้วยกันเลยโยมก็ปรุงกิเลสให้พระก็แซ่บกิเลสโดยไม่รู้ตัวเนี่ยอาหารเนี่ยอองล่องก็แปลว่าไปด้วยกันเหมือนหูกับขี้ทูดอ่ะทีคือกลมกลืนกันไม่เห็นหัวเห็นหางเลยไปด้วยกันไม่อองลองไปด้วยกันอย่างเหมาะอย่างสมกลมกลืนเลยก็เรียกไปด้วยกันอมลอมอองลองเลยไปเรื่อยเลยนะภาษาอีสานพวกนี้พวกสร้อยคำพวกนี้เยอะสร้อยคำภาษาอีสานนี่จะเห็นลักษณะที่มันอะไรมากมายนะภาษาอีสานนี่มีมากอาหารเรื่องอาหารกวลิงกลาอาหารก็คล้ายๆการกินแต่มีพิจารณาส่วนอาตมาอธิบายว่าทุกในการหากินต้องมีกิจกรรมต้องมีงานต้องมีสิ่งที่พอสมกับชีวิตยังชีวิตไปได้คืองานทำมาหากินหรือสัมมาอาชีพส่วนการ แสวงหาอาหารอาตมากำลังมาวิเคราะห์ซ้อนว่าอาหารมีกวลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวคืออาหารที่ต้องเคี้ยวกลืนกินลงไปในกระเพาะอันนั้นก็มีกิเลสผสมอันนั้นก็มีสิ่งที่จะใช้เป็นบทฝึกหัดปฏิบัติเพื่อละล้างกิเลสได้อย่างหมายสำคัญพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นหนึ่งเอกธรรมเมเป็นหนึ่งบอกว่าอะไรเป็นหนึ่งในโลกมีคนถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอาหารคำเดียวนี่สูงสุดนะเพราะว่าอาหารหมายถึงแม้แต่สิ่งที่กินยังชีวิตคนเรามีอาหารกินยังชีวิตไปตลอดมันก็ไม่ตายแล้วนอกจากอาหารนี้ชั้นสูงไปอีกมีผัสสะอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารมีวิญญาณอาหารเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีแล้วนอกจากจะแสวงหาอาหารมากินเลี้ยงชีวิตได้แล้วเขาจะต้องเอาอาหารทางจิตอีกเป็นอาหารทางผัสรู้จักเท่าทันผัสสะรู้เท่าทันมโนสัญเจตนารู้ชัดในวิญญาณวิญญาณเป็นธาตุประเสริฐเป็นธาตุสะอาดเป็นธาตุบริสุทธิ์แต่มันไม่บริสุทธิ์เพราะแขกจรไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสเป็นตัวแขกจรเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัววิญญาณไม่ใช่ตัวจิตจริงเข้าไปสิงสู่ในจิตเป็นแขกเข้าไปยึดครองจนมีอำนาจเหนืออยู่ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นธาตุเป็นธาตุกิเลสกิเลสก็ครองทำทีเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนมานานแล้วนานแล้วนะกี่ปีแล้วรู้ไหมโอ้ท้อคุณเกิดมากี่ชาติแล้วรู้เปล่านานเดี๋ยวมันไม่ใช่นาน33แล้วคุณตอบอาตมาอาตมาก็รู้แล้วแหละว่าคุณจะตอบ33ตามอายุคุณที่จริงมันครอบงำจิตวิญญาณคุณมาไม่ใช่ไม่รู้กระดูกคุณนี่เกือบจะเท่าภูเขาบรรพตละมั้งเนี่ยเท่าเกือบจะเท่ากับภูเขาเวบุรบัตเวรุบัตพลแล้วมั้งแล้วกระดูกที่มันกองเกือบจะเท่าภูเขาเวรุบัตพลเนี่ยมันจะ33ปีเหรอ3ล้านก็คงจะถึงแล้วละมันครอบงำเรามาไม่รู้กี่ล้านไม่รู้กี่อสงไขยมหาแสนกับแล้วไม่รู้กี่อสงไขยมหาแสนกับแล้วมันครอบงำเรามานานแล้วมันเป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นมันจึงล้างยากมันจะเอามันออกยากมันจะเอามันออกจากเรือนนี่มันเอาออกยากมันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันอย่างนั้นมันเป็นเจ้าเรือนนะมันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องพยายามที่จะรู้จักวิธีการรู้จักหน้าตาเอามันออกนะมันอยู่ในอาหารก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ผัสสะผัสสะต่ออะไรต่างๆนานาแม้แต่อาหารเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ผิดอัปปนกปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดมีข้อแม้แต่ในโอวาทปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงในพระโอวาทปาติโมกยังเอาเรื่องอาหารนี่ไปให้เป็นปฏิบัติเป็นตัวหลักสำคัญคิดดูสิหัวข้อหลักสำคัญในโอวาทปาติโมกจะเป็นหัวข้อที่สำคัญจริงๆนะที่ท่านสรุปเรื่องไว้เป็นสูตรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงก็คือให้รู้จักประมาณพิจารณาในอาหารนะไม่ได้แปลเป็นอื่นนะอาหารจริงๆเนี่ยพัตตะนี่แปลว่าอาหารตรงๆเลยนะเป็นอาหารคำข้าวนะพัตตะเนี่ยพัตตาคารอาคารที่ไปกินข้าวพัตตะนี่พัตตาคารอาคารที่ไปกินข้าวกันตรงนั้นแหละอาหารแท้ๆเลยอาหารที่ของไม่ใช่ผัสสะอาหารไม่ใช่มโนสัญเจตนาอาหารด้วยคำข้าวเลยกวลิงกลาอาหารเลยพัตตะเนี่ยอาหารคือคำข้าวเพราะเราจะต้องเรียนรู้ในกิเลสในอาหารนี่จึงจะพิจารณาแล้วทีนี้อาหารชั้นสูงมามีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเมื่อวานนี้อาตมาได้ขยายความมากแล้วจะขอผ่านผัสสะอาหารไปมโนสัญเจตนาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารก็พูดบ้างแต่ว่าลวกๆเมื่อวานนี้คือเรื่องของจิตที่เราจะต้องรู้กำหนดรู้มีสัญญามโนสัญเจตนามีสัญญาแล้วก็ตั้งเจตนาเจตนาเป็นกรรมมีสัญญากำหนดรู้วันนี้กุศลนี้อกุศลเรื่องหุ่นจิตทั้งนั้นมโนสัญเจตนาเรื่องหุ่นจิตทั้งนั้นต้องเรียนรู้จิตแล้วก็ต้องกำหนดจิตเป็นแล้วก็อ่านจิตเป็นจิตมันกำลังมีอารมณ์อะไรจิตกำลังใช้ธรรมวิจัยหรือไม่มันต้องวิจัยหากุศลอกุศลให้ออกกระทบทางตาเห็นรูปถ้าเราไปยินดีหรือเราจะไปเอาตามกิเลสอยากแม้อันนี้สวยอยากได้มันเป็นกุศลหรืออกุศล อันนี้ไพเราะอยากเอามันเป็นกุศลหรืออกุศลพิจารณาให้ออกโอ้อาการจิตแบบนี้มันเป็นกิเลสเป็นตัณหาเกินควรเกินศีลที่เราตั้งไว้เกินสิ่งที่เราสมาทานเกินกรรมฐานที่เราจะสมาทานไม่ต้องไม่เอาเราจะเว้นนี่นะเราตั้งใจจะเว้นขาดจะลดจะละเวรมณีเว้นออกขาดเว้นขาดออกไปเราจะลดจะละไม่ได้ผิดศีลเราไม่เอาอันใดที่เราตั้งใจแล้วว่าจะเลิกจะลดจะละจะลดก็ทำจริงๆมีมโนสัญเจตนามีการกำหนดรู้กรรมรู้การจะทำทั้งกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นตัวรู้หลักๆแล้วก็กระทำให้แก่มันมีมโนสัญเจตนามีเจตนาอันเป็นกรรมจะเป็นกุศลกรรมก็เป็นเจตนาที่เราทำจะเป็นอกุศลกรรมที่เราจะต้องหยุดให้สนิทเป็นบาปเป็นอกุศลก็ต้องทำจริงๆมีการตั้งใจทำอย่างตั้งใจทำอย่างรู้ทีนี้ก็ขออธิบายสูงขึ้นไปนิดนึงเพื่อที่จะเทียบเคียงเปรียบให้มันเห็นชัดเจนพระพุทธเจ้ามีมโนสัญเจตนาอาหารแปลว่าเครื่องยังอยู่ท่านก็มีเครื่องยังอยู่ต้องเป็นทุกข์เป็นการงานมันเป็นทุกข์นะมันเป็นอาหารปริยติเป็นอาหารปริยติก็คือว่าเป็นเครื่องอยู่ที่มันเป็นการแสวงหาอยู่พระพุทธเจ้าท่านมาทำหน้าที่แสวงหาพุทธศาสนามาสร้างพุทธศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์โลกตั้งแต่เริ่มที่ท่านบำเพ็ญโพธิสัตว์เพื่อที่ต้องการมีภูมิมาทำเป็นโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณจนสูงสุดและก็จะปฏิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีภูมิอันนั้นจริงได้พุทธศาสนาไม่ใช่ได้พุทธศาสนาได้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เพื่อจะปลูกฝังพุทธศาสนาลงไปให้แก่โลกก็ต้องลงมือทำเป็นการแสวงหาตั้งแต่ตั้งจิตจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไปทำอะไรไปสร้างเวียนสร้างวังเหรอเปล่าไม่มีจะเป็นพระพุทธเจ้าคือผู้จะไปสร้างศาสนาใช่ไหมจะเป็นพระพุทธเจ้าคือจะไปสร้างศาสนาเท่านั้นไม่มีจุดอื่นเพราะฉะนั้นต้องแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าแสวงหาการจะเป็นผู้ตราศาสนาพุทธลงไปเมื่อท่านเป็นแล้วเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องทำมันเป็นความแสวงหาอย่างนึงจะตั้งแต่ต้นจนปลายสุดท้ายท่านก็ยังจะต้องทำต่อแสวงหาคนที่จะเรียนรู้ให้ครบพุทธบริษัท4แสวงหาภิกษุแสวงหาภิกษุณีแสวงหาอุบาสกอุบาสิกาที่จะรองรับศาสนาจนให้ครบพุทธบริษัทที่แข็งแรงแก้วกล้าอาหารจนปรับปวาทะแก่อริราชเป็นศัตรูอะไรก็ได้ได้สมบูรณ์แข็งแรงครบถ้วนทั้ง4บริษัทท่านจึงจะปรินิพพานเป็นจุดจบสมเป้าหมายแม้พระพุทธเจ้าก็ยังมีการแสวงหาและแสวงหาถึงขนาดสร้างบ้านสร้างเมืองอาตมาว่ามันจ้อยจิ๊บจ้อยกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสร้างพระพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาว่ามันโอ้โหยิ่งกว่าสร้างบ้านสร้างเมืองของจอมจักรพรรดิที่จะมีอาณานิคมหลากหลายเพราะการสร้างศาสนาเนี่ยอาตมาถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดใครมาพูดกับอาตมาเพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์นี่อาตมาว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดละการสร้างพุทธศาสนาเนี่ยใช่ไหมจนพระพุทธเจ้าท่านสร้างเสร็จก็คือต้องแสวงหาเป็นทุกข์นะไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายนะกว่าจะมีบุญบารมีกว่าจะมีบริวารต้องมีบริวารมีคู่บุญมีคู่บุญหมดภาษาอย่างภาษารีบุตรที่จะเป็นอัครสาวกคือมีทหารคนสนิทสำคัญนะอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาจะมีพระอานนท์เป็นผู้ช่วยเหลืออย่างหนึ่งจะมีอย่างพระอิสีติสาวก80ถึงเรียกว่าบริวารโต๊ะกลมของท่านมันก็ต้องมีบุญบารมีจริงๆมีของจริงขึ้นมารองรับนะต่อเนื่องกันสอดคล้อยซึ่งเป็นอจินไตยมากๆนะแต่ผู้แค่นี้หลายคนมีปฏิภาณก็คงเข้าใจแล้วท่านก็แสวงหาเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นะขณะพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งแต่ทุกข์อย่างนี้โยนทิ้งทำไมหรอไม่ใช่เรื่องที่จะโยนทิ้งใช่ไหมเป็นทุกข์ที่จะต้องทำอย่างพอใจอย่างยินดีหนักกว่านั่งเฉยๆมากเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องตรนไปด้วยพระบาทเปล่า แหมไปไม่รู้กี่แคว้นกี่แคว้นขณะจะไปโปรดคนแรกยังเดินก็250กิโลท่านตัดสรู้ที่จับสรู้ที่อุรุเวลาเสนานิคมเสร็จแล้วก็ไปจับไปโปรดพระปัจจวัคคีย์ที่มฤคทายวันอิสิปตนมฤคทายวันห่างกัน 250กิโลก็ต้องเดินไปโปรดพระยศะพอเสร็จแล้วมาโปรดพระยศะในนิคมโปรดพระยศะแล้วก็โปรดคนนั้นคนนี้โปรดเดินตลอดไปทั่วแคว้นมันสนุกอยู่หรือพระโพธิราชยังขึ้นรถยนต์นะนี่มาศีรษะโศกยังขึ้นรถยนต์พระพุทธเจ้าตลอดไปไม่ใช่เดินแค่250กิโลไม่ได้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าขึ้นรถโดยสมัยโน้นมีรถมา มีรถที่เทียมมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ขึ้นรถมาเพราะอาตมาจึงไม่พยายามขึ้นรถที่มีสัตว์ขับเหมือนกันรถที่มีสัตว์ขับไม่ถ้าไม่จำนนจริงๆนะมันจะตายจะเป็นมันต้องหามต้องไม่ใช่แต่สัตว์แต่คนหามก็ต้องยอมต้องหามต้องแบกกันอย่าว่าจะสัตว์จะต้องลากเราไปเลยถ้ามันไม่ไหวจริงๆถึงป่านนั้น เพราะงั้นแม้แต่สามล้อมีคนถีบอาตมาก็ไม่พยายามขึ้นเอานะพอกันแล้วนะคุณถีบอาตมาเดินก็พอกันนะแหมจะมาคุณก็ออกแรงอาตมาก็ออกแรงมั่งสิพอมีแรงที่จะถีบตัวเองไปได้นะจะไปให้เขาถีบรถไอ้นั่นเราไปนั้นก็ไม่พยายามถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ขึ้นสามล้อพูดอย่างนี้ก็อย่าไปแอดมากละพวกคุณนะ พอเห็นอาตมาพูดนี้ก็เลยบอกฉันจะเอามั่งเหมือนกันสามล้อก็ไม่ขึ้นระวังจังหวัดที่มีแต่สามล้อหาเครื่องทุนแรงยากก็เลยกลายเป็นอะไรก็ช้าเกินไปไม่ทันรับทานนั่นเดี๋ยวนี้คนที่มันคว้ามันคว้าเยอะมันแย่งเยอะและไม่พออยู่พอกินในมหาอาตมาพาให้ลำบากเพราะงั้นตัวมโนสัญเจตนาหารคือเครื่องอยู่ เครื่องอาศัยอันที่ในระดับถึงขั้นมีภูมิธรรมขั้นตั้งจิตกำหนดรู้มโนสัญเจตนามีเจตนารมมุ่งหมายแต่กุศลยังกุศลถึงพร้อมแต่บาปทั้งปวงแม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรู้รอบเป็นผู้รู้รอบในบาปทั้งปวงแล้วไม่มีบาปทั้งปวงไม่ทำบาปทั้งปวงได้เลยเป็นผู้สูงสุด แม้จะมีทุกข์ที่เป็นอาหารปริยติคือทุกข์ที่จะต้องแสวงหาอาหารไม่ใช่ข้อไปจะแสวงหางานทุกข์คำต่อไปทุกข์ที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลนี่แหละยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างพระอริยเจ้าทั้งนั้นรู้ว่านี่เป็นกุศลยังกุศลนี่ถึงพร้อมมันเป็นทุกข์อาตมามาทำนี่ก็เป็นทุกข์คุณว่าอาตมาไม่เมื่อยเหรอ อย่างเมื่อวานนี่รอตั้งแต่เช้าเดี๋ยวเอาแล้วบ่ายเดี๋ยวเอาเย็นอีกแล้วอะไรนี้เป็นต้นวันนี้ประเดี๋ยวก็เดี๋ยวเช้าเดี๋ยวบิณฑบาตเดี๋ยวก็จะให้ตอบปัญหาส่วนเดี๋ยวบ้างต่ออีกตอนประเคนอาหารนี่ตอนว่างตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ก่อนฉันวันนี้อาตมาก็เมาอีกแหละแต่ก็ไม่มีปัญหาอาตมาเองอาตมาไม่มีความท้อแท้แม้จะเหนื่อยบ้างแต่ถ้าเผื่อว่ายังพักเป็นไปได้อยู่ มันก็เมื่อยเรื่อยเป็นธรรมดามันก็เมื่อยเหนื่อยอยู่บ้างมันเป็นธรรมดานี่นะไม่ใช่เหล็กใช่ไหลนี่นะมันมีจิตวิญญาณมันมีสรีระมันจะต้องขับเคลื่อนคาร์บอนต่างๆมันก็เป็นไปตามธรรมก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ที่จะทําการงานเป็นทุกข์ที่จะต้องทําการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นะทํากับข้าวเหนื่อยไหม ทำกับข้าวให้เขาฟรีด้วยเงินเดือนก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่ได้เหนื่อยไหมได้เป็นไงไม่ทำซะเลยดีกว่านะถ้ามีคนคิดอย่างนี้ก็มันเหนื่อยไปทำทำไมเราอยู่เฉยๆเหมือนฤาษีก็โง่ไปหางานไปหลงงานทำอะไรงานไปทำมันทำไมก็อยู่เฉยๆคนก็ก่อให้กินแต่เขาหารู้ลึกซึ้งไหมว่าเป็นหนี้เป็นบาปทำงานไม่คุ้มแม้แต่ค่าอาหารแต่ถ้าไม่ใช่ว่าไม่คุ้มเท่านั้นนะถ้าเราทำงานยิ่งมากเป็นคุณค่าหรือเปล่าคนประเสริฐตรงไหน ประเสริฐตรงที่มีสมรรถภาพมีความสามารถสามารถสร้างสรรค์ให้แก่มนุษยชาติได้มากเลยยิ่งเป็นงานชั้นสูงงานที่เป็นงานอริยะงานที่จะทำงานเกื้อกูลอย่างจริงแม้แต่เราทำอาหารให้เขากินก็เป็นงานที่แฝงไปด้วยธรรมะทุกวันนี้เราเผยแพร่ธรรมะที่ไม่เป็นบาปเป็นเผยแพร่อาหารก็อาหารมังสวิรัติอะไรต่างๆนานาทำหนังสือหนังหาเป็นธรรมะซ่อนไปอะไรต่างๆนานาพวกนี้เกื้อกูลให้คนอื่นเขาได้รับเราสอดแทรกธรรมะไปทั้งนั้นเป็นคุณธรรมเป็นอะไรใดๆไปแต่เป็นงานที่หนักก็หนักแต่มันหนักไม่มีคนจะทำเลยซ้ำไปแต่มันจำเป็นต้องทำนะฐานะอย่างนี้ขนาดนี้มันก็ต้องทำเราก็เข้าใจเราก็ทำมันก็เป็นทุกข์เป็นอาหารปริยติทุกข์เป็นทุกข์การงานของพระอริยะต้องทำอยู่ต้องแสวงหาขนขวายนะแสวงหาต้องเลือกดูนี่ต้องทำนะอันนี้มันขาดมันแต่นี้ควรทำให้แก่โลกให้แก่มนุษย์เราก็ทำคุ้มค่าอาหารที่เป็นการหากินในตัวเลี้ยงตัวเองได้แล้วและเราก็แสวงหาผัสสะเราทำงานนี่ไปอตกนี่มีผัสสะเยอะอาตมาก็พยายามอาศัยไปลองดูสิมือไม่ถึงอยู่ไม่รอดหรอกอตกต้องมือถึงนะถึงจะอยู่รอดมีผัสสะสารพัดอย่าว่าจะผัสสะข้างนอกแขกมาสารพัดมาถึงจะเท้าสะเอวนี่นะจ๊ะแต่บางคนก็มีเลยฉันไม่ได้กินของคุณนะเงินฉันก็มีกินนะฉันไม่ได้ไปกินข้าวมาครอบนะมันขึ้นบางคนหน่อยไม่ใช่คนอย่างนี้มาทำเป็นเจ้าหน้าเจ้านายถ้าที่เรามาทำฟรีมันถือตัวถือดีไปหมดทั้งนั้นเนี่ยฉันมาทำนี่มาทำฟรีแล้วแกไม่รู้เหรอนะแทบอยากจะบอกเขาอย่างนั้นนะแล้วจะมาทำเป็นเจ้าเป็นนายมาสั่งการมาด่าช็อตๆมาอย่างงี้อย่างนี้อ้าวหัดวางหัดทนวางไปได้ไหมก็ลองดูเป็นนั่งคิดเอาอะได้ฉันไปทำเมื่อไหร่ก็ได้จริงเงื้อเปล่าไปลองดูมั่งทีของแหลมพวกนี้มันแหลมจริงๆนะเสียบแป๊บเลยนะบางทีนี่ไม่รู้ตัวเลยแทนที่จะรู้ว่าเสียบแป๊บแล้วเจ็บเนี่ยวากไปแล้วรีแอคชั่นออกไปแล้วไปบทตอบโต้ออกไปแล้วผางกับแล้วโอ้โหเราหยาบปานนี่หรือบางคนรู้แต่บางคนไม่รู้เลยเสร็จงานไปตั้งนานแล้วบอกเธอทำอะไรเนี่ยแหมพูดอะไรกับตัวตวาดเขาแรงเหลือเกินไม่เห็นตวาดอะไรนี่หน่อยเถียงอีกไม่เห็นตวาดอะไรนี่ไม่เห็นได้ทำอะไรก็บอกเขาบอกเขาอ่ะจีนั่นแหละคุณบาบอกแข็งไปหน่อยบอกมันหยาบไปไม่หน่อยละหยาบไปมากทีเดียวแหละบางทีไม่รู้ตัวถึงป่านนั้นผู้ใดรู้ตัวก็โอ้อย่างนี้มันหยาบเลยคนอื่นเห็นหยาบหรือคนอื่นเขาตั้งสติดูกลางๆนะแต่เราเองนะมันกิเลสมันตกเกลื่อนเราตาเรามือเราบอดเราก็นึกว่ามันดีแล้วนะน้อยคนที่มาชกเราก็ชกมันบ้างทีอะไรงี้มันก็นึกอย่างนั้นเนี่ยมันเคยตัวนะพวกนี้เราก็มีกิจกรรมหรือการงานอันอริยบุคคลจะต้องพึงแสวงหาหรือก็ทำอยู่โลกนี้อริยบุคคลไม่มีความขนขวายไม่มีการแสวงหาหรือไม่มีจิตใจที่รู้และทำอย่างรู้มันก็ย่อยแล้วมันก็อ่อนแล้วมันก็ยุบแล้วมันก็สูญหายแต่เมื่อเราทำด้วยรู้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปสงสารนี่เอ๊ะนี่ไม่ใช่สิ่งร้ายเนี่ยมันเป็นกุศลที่ยังกุศลถึงพร้อมขนาดพระพุทธเจ้ายังไม่อสันโดษในกุศลยังไม่หยุดอยู่ในกุศลเราเป็นอะไรล่ะเป็นพระแพะท้าเจ้าแท้ๆเราไม่เป็นอะไรเลยเรายังไม่ได้มีกุศลอะไรหนักหนามากมายอะไรนะเราก็ต้องสั่งสมกุศลก็ทำไปมันก็เป็นสิ่งดีเป็นบุญของเราเองอยู่นั่นเองเป็นกรรมอันดีของเราเองอยู่นั่นเองเราก็ทำไปเสียจะไปกลัวอะไรเราจะได้อาศัยต่อไปอีกมันก็เป็นวิบากได้ต่อไปก็วิบากดีเป็นกุศลวิบากไปไหนก็เสวยกุศลวิบากนะเหมือนฝากออมสินก็ใครทำก็ใครมีใครทำก็ใครได้มันไม่เห็นจะน่าเกลียดน่าชังตรงไหนแล้วก็ไม่เห็นจะต้องหยุดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้มันจริงมันเป็นกุศลจริงหรือไม่ถ้าเป็นกุศลจริงแล้วดำเนินไปสุขโตดำเนินไปดีตถาคโตขออภัยนะก็ตถาคโตใช้กับพระพุทธเจ้าสมัคโตสมัคโตทำไปให้ดีๆนะไม่ต้องไปหยุดยั้งนะเพราะทุกข์ที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลเป็นทุกข์ยิ่งคนขี้เกียจยิ่งเห็นชัดใครขี้เกียจนะไอ้นี่ก็รู้นะว่ามันดีเออเพื่อนฝูงเขาทำดูที่นี่ก็ทำดีรู้ว่าดีแล้วแต่ ทุกข์เหลือเกินเข็นมันก็ไม่เคยขึ้นเอาหน้าแกไปทำมันทุกข์ไม่อยากทำขี้เกียจยิ่งกิเลสขี้เกียจมันเข้าสิงหัวใจแล้วคุณเนอะมันยิ่งเห็นทุกข์มากมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนั่นละกิเลสตัวร้ายถ้าไปรู้ดีรู้ดีมันดีนะน่ะมันดีโถมันเป็นประโยชน์ท่านโอ้โหช่วยเขาทำที่นั่นประโยชน์อันดีเลยนะมันดีจริงๆนะตัวเองนะมันก็รู้แสนรู้แล้วล่ะตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ได้แต่มันประโยชน์คุณค่าเหลือเกินเลยแก่ผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นที่ตอนขี้เกียจเนี่ยยิ่งจะเห็นเลยว่ามันทุกข์นักหนาแต่ทุกอย่างนี้ก็ต้องทำเลี่ยงไม่ได้หรอกต้องทำนี่ไม่ต้องไปล้มล้างไม่ต้องไปละไปล้างมันออกทำไมทุกอย่างนี้ถ้าพระอริยะบุคคลอย่างนี้คุณก็เป็นอริยะคุณล้างมันออกแล้วไม่ต้องทำกันไม่ต้องแสวงหาไม่เรียกว่าศูนย์ศาสนาไม่ช้าหรอกอาตมาไม่ชวนนะไม่ชวนคุณมาทำนะประเภทอย่างนั้นประเดี๋ยวศาสนาก็ศูนย์ตายเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องที่เรารู้หรือเสวยทุกเป็นอันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะคือมีชีวิตขึ้นมานี่มันจะสร้างวิบากทั้งนั้นวิบากดีวิบากชั่วมันเสียสมมุติแล้วว่ามีแก้วน้ำแล้วก็มีสีถ้ากุศลวิบากคือแดงอกุศลวิบากคือน้ำเงินหยดลงไปเมื่อไหร่มันก็อยู่ในนั้นแหละเป็นชีวะเมื่อใดก็สั่งสมบาปบุญอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วเพราะชีวะเพราะชีวิตนี่มันเป็นวิบากอย่างนี้เมื่อเป็นวิบากดีคุณก็ได้รับวิบากดีเมื่อมีวิบากไม่ดีมันก็จะออกผลให้เป็นวิบากไม่ดีคุณก็ต้องรับคุณก็ต้องรับเสวยทุกข์เป็นอันมากวิบากเนื่องมาจากอาชีวะแล้วคุณก็ต้องทำไปอยู่อย่างนั้นเช่นพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำงานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำงานนะซึ่งเป็นวิบากของชีวิตเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ทำงานของท่านไม่แสวงหาของท่านท่านก็จะไม่ไปทำให้คนก็ไม่ชอบใจจะไม่มีนางจินจามวิกามาตู่จะไม่มีพระเทวทัตมากลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดซึ่งเป็นผลของวิบากอย่างนี้เพราะท่านแสวงหาศาสนาพุทธสร้างศาสนาพุทธท่านจึงมีศัตรูท่านถึงถูกก็ต่อต้านพระโมคคัลลาก็ถูกฆ่าพระพุทธเจ้าก็ถูกศัตรูจะทำลายอะไรต่างๆนานามันก็เป็นผลของวิบากเพราะการแสวงหาท่านแสวงหาศาสนาท่านแสวงหาการสร้างพุทธและท่านก็ได้รับผลตอบโต้มันจากวิบากของท่านด้วยมันซ้อนนะอันนี้วิบากคือท่านได้ทำไว้อย่างที่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ทุ่มหินทับน้องชายตายในปางหนึ่งชาติหนึ่งมาชาตินี้ก็เสพวิบากเหล่านั้นมันก็ยังตามมาทั้งที่สร้างกุศลวิบากให้มันกรบเพิ่งมากทำไมมันก็ยังโอ้เหลือจึงเหลืออยู่ต้องพระบาทต้องห่อเลือดถึงขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นสภาพที่มันก็ต้องมีเพราะถ้าเราไม่แสวงหาเราก็อาจจะไม่มีการตอบโต้ไม่มีผลสะท้อนกลับอะไรก็อาจจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของทุกข์การแสวงหาผู้ที่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งจึงจะกำหนดถูกเรียกว่าสัญญามโนสัญสัญญะมโนสัญเจตนากำหนดไม่ถูกว่าเราจะกำหนดทำอะไรเจตนาที่เป็นกุศลกุศลเจตนาเราก็ทำไปยังกุศลไปเพราะนั้นเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็มีเจตนาที่จะสร้างกุศลไปกุศลนั้นมันมีทั้งละกิเลสในตัวและเป็นทั้งกุศลที่เป็นบุญเป็นกุศลทางวัตถุเป็นกุศลทางที่ได้เสียสละสิ่งเสียสละนี่เป็นสิ่งที่จาคะสัมปทานะเป็นสัมปรายิกตประโยชน์สัมปรายิกตประโยชน์สร้างตั้งแต่เป็นๆไปสร้างเอาตายสัมปรายิกภูมิคือภูมินี่อธิบายเผื่อคนไม่เคยได้ยินสัมปรายิกภูมิประโยชน์ต่อชาติหน้ารอตายชาติหน้าค่อยได้ประโยชน์อันนั้นเป็นคนไม่รู้จักสัมปรายิกะไม่รู้จักภูมิหน้าไม่รู้จักปรภูมิหรือสัมปรายิกภูมิอธิบายแบบตัวตนอธิบายแบบโลกีหรือศีลศาสนาอื่นๆเขารู้แต่ของพระเจ้านั้นสัมปรายิกภูมิของเขาของพระพุทธเจ้าต้องรู้ว่าภูมิอันใหม่ปรานี่แปลว่าภูมิอื่นจากภูมิเก่าภูมิเก่าของเราคือภูมิโลกียะภูมิใหม่นั้นเกิดที่นี่โอปปาติกะโยนิไม่ออกไปจากร่างกายรูปนามขันธ์5นี้ภูมิใหม่อยู่ที่นี่คุณอย่าไปนู่นต่อตายไปแล้วก็หามไปฝังไปเผาวิญญาณล่องลอยออกไปหาภูมิใหม่ไม่ต้องลอยไปไหนอยู่นี่แหละ พอผุดเกิดอยู่นี่เป็นโอปปาติกะโยนิจิตวิญญาณเกิดจากภูมิเก่าคือโลกิยะเกิดเมื่อภูมิใหม่เห็นภูมิใหม่เป็นประโยชน์อันเกิดศีลสัมปทาสัตว์อสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาที่นี่เดี๋ยวนี้ถึงภูมิใหม่ตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายนี้แหละเป็นผู้พบโลกใหม่ภูมิหรือพบหรือโลกเหมือนกันเป็นผู้พบโลกใหม่เข้ามาสู่โลกโลกุตระเดี๋ยวนี้ เอาเมื่อตายนอนมันไกลไปพระอรหันต์เจ้าได้ภูมิใหม่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เข้าโลกใหม่สู่สัมปรายิกตประโยชน์แล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้มีศรัทธาเป็นประโยชน์มีศีลเป็นประโยชน์มีจาคะเป็นประโยชน์มีปัญญาเป็นประโยชน์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยการอธิบายถึงสัมปรายิกภูมิหรือสัมปรายิกตประโยชน์ทุกวันนี้ยังอธิบายยังไม่เข้าภูมิอธิบายเป็นโลกิยะ ใครๆก็อธิบายมีคนถามซ้อนมาอีกว่าถ้าบอกว่าอย่าไปยุ่งกับบวชชีพราหมณ์ถ้าเขามาวานให้ไปทำอาหารมังสวิรัติเลี้ยงพวกถือศีลควรจะไปทำให้เขาไหมไม่ต้องแล้วเลิกงานเราก็เยอะแล้วเราไม่ง้องานแล้วเราไม่ง้อแล้ว เพราะฉะนั้นใครจะไปชวนไปเลี้ยงชีพราหมณ์ไปเลี้ยงบวชเนนฤดูร้อนไปเลี้ยงเนนด้วยไม่ต้องตัดเพราะเราจะตัดไอ้งานนอกอยู่แล้วเราจะรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารีเลยตัดแน่เอาไม่ไปจะให้ไปทำอาหารมังสวิรัติเลี้ยงเรื่องคนที่ก็จะทำงานตรงนี้ก็ไม่ต้องเอาสัมปรายิกภูมินะเพราะอธิบายสัมปรายิกภูมิหรือสัมปรายิกตประโยชน์กันอย่าง กันอย่างเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นปุคคลาธิฐานที่จริงปรมัตถ์เป็นธรรมาธิฐานนั้นไม่ใช่อย่างนั้นสัมปรายิกกับสัมปรายิกกับตประโยชน์หรือสัมปรายิกกับภูมิคือภูมิคือโลกของโลกุตระเพราะผู้ใดเข้าโลกกูโลกุตระได้นั่นผู้นั้นเข้าโลกใหม่ เข้าโลกอื่นต่างหากจากโลกที่พวกเราเข้ามาตั้งโอ้โหกระดูกจะเป็นภูเขาเวบุรบันพดอยู่แล้วเราเข้าสู่โลกเก่าๆอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วออกจากโลกเก่าๆนั้นมาสู่โลกที่พระเจ้าค้นพบโลกโลกุตระผู้ใดเข้าสู่โลกโลกุตระนี้ได้ในนี้แหละร่างกายยาวานาคือกว้างสองนี่แหละได้นั่นแหละถึงสัมปรายิกภูมิถึงได้ประโยชน์เพราะผู้ใดได้จาคะสัมปทาก็เดี๋ยวนี้ผู้ใดเห็นว่าการให้นี่ เป็นประโยชน์การเอามาเป็นของตัวเนี่ยเป็นโทษผู้นั้นเป็นจริงนะใจเป็นจริงเห็นจริงเลยเพราะเราจะเต็มใจสร้างถ้ามีคนอย่างนี้อยู่ในโลกนี้มีแต่คนมีจาคะโอ้เกื้อกูลเอาไปเลยเราก็ดีใจที่เราได้เกื้อกูลได้แจกจ่ายได้เอื้อเฟื้อในโลกมันจะแย่งกันตรงไหนแล้วโลกมันจะทุกข์ตรงไหนมันไม่ต้องหอบของหนีเหมือนอย่างกับมาร์กอสหรอกไม่ แม้แทบวิ่งออกจากประเทศไม่ทันไม่เลยมันจะไม่ต้องวิ่งหนีมันจะอยู่กันอย่างอบอุ่นเป็นพี่เป็นน้องเกื้อกูลกันแล้วถ้าก็สอนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์รู้จักทำมาหากินรู้จักสร้างรู้จักเกื้อกูลแล้วก็เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลยังกุศลในถึงพร้อมอยู่ต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างมีสมรรถภาพมีจิตใจขยันหมั่นเพียรเป็นของจริงเลยนะไม่ต้องแกล้งไม่ต้องไปบังคับมันมากมันเป็นอัตโนมัติเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณขยัน นะแม้จะสัตว์บางชนิดมันยังขยันขยันอย่างบีเวอร์นี่โอ้โหมันขยันขนาดหนาวแสนหนาวมันก็ขยันอย่างที่เราเอาเคยมาให้ดูกันมันขยันก็เราเป็นคนเรายังไปแพ้สัตว์ขยันแพ้สัตว์บ่โทอายสัตว์มันนกต่างๆบินแต่เช้าไปแล้วขยันไปของมันอะไรเป็นต้นเพราะงั้นคนนี่ก็ต้องมีสัญชาตญาณขยัน คนโลกใหม่ของพุทธเจ้านี่ขยันทิฏฐธรรมิกตประโยชน์เป็นตัวรากฐานเลยมีความขยันมีการดูแลสิ่งที่ดีไม่ใช่สะสมนะอารักขณาสัมปทามีคนอยากให้อธิบายถึงอันนี้เหมือนกันถึงเรื่องทิฏฐธรรมิกตประโยชน์อย่างประมัดหัวใจเศรษฐีอย่างประมัดเขาอธิบายกันหัวใจเศรษฐีของกระดุมพีนี่หัวใจเศรษฐีของเศรษฐีจริงๆไม่ใช่กระดุมพีของผู้ประเสริฐ เพราะมีความขยันมีการรักษามีมิตรดีเกื้อเฟื้อเชื้อจานแจกจ่ายไม่สะสมเป็นคนไม่สะสมด้วยซ้ำเป็นคนเกื้อกูลมีความมั่นใจในความสามารถความมั่นใจในสมรรถภาพความมั่นใจใน กตัญญูกตเวทีหรือบุญหรือคุณกันเข้าใจว่ามีมิตรดีอยู่กับมวลมิตรดีเนี่ยถ้าเรามั่นใจในเพื่อนฝูงว่าเราจะพึ่งแก่พึ่งเกิดพึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้คุณจะไปหวงแหนคุณจะไปหอบสะสมไว้ทำไมสะสมไว้ก็หนักก็แบ่งแจกกันไปเจือจานกันไปมิตรดีอย่างนี้กันต่างคนต่างขยันต่างคนต่างทำคนใดยังมีกำลังแรงดีอยู่ยังไม่แก่ไม่เท่าก็ขยันสร้างเราแก่เราเท่าเราทำไม่ได้เขาก็ทำมาเผื่อเราเองเขาก็เลี้ยงเราเองเราก็ทำมาแล้วอ่ะ พวกนี้คุณรุ่นหลังๆนี่กำลังวังชาอีกก็ทำต่อไปมันก็ซ้อนไปนี้นานนับชาติกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนอย่างนี้เพราะจะเป็นวัฒนธรรมจะเป็นจารีตประเพณีจะเป็นระบบอาตมาเนี่ยที่จริงอยากจะอยู่สัก300 ปีนะ 100 ปีมันน้อยมันจะได้ดูระบบของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไหมอาตมาปลูกฝังให้พวกคุณทำตามพระพุทธเจ้าดูสิ แล้วมันจะได้เลี้ยงดูกันไปต่อทอดกันไปโอ้ได้เอ็นดูคนแก่ถึงวาระไม่ต้องเป็นนั่งบอกตอนนี้ปลดเกษียณตอนนี้ไม่ปลดเกษียณมันจะขยันอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วเราจะต้องดุคนแก่ในอนาคตนี่หยุดจะมั่งที่กระดูกจะหลุดอยู่แล้วแล้วก็นั่งโอยลุกโอยเลยอยากจะมาทำอีกมันจะดุคนแก่เลยหยุดแล้วคนแก่ก็จะรู้ตัวเออถึงคราวเราควรจะหยุดก็ดูอย่าไปแอคมากนั่งเลยขยันเกินการแล้วกระดูกก็จะหลุดอยู่แล้ว ก็ค่อยปลดเกษียณค่อยๆลางานค่อยๆวางไปแล้วพวกเราก็เอ็นดูน่าเอ็นดูดูซิเนี่ยอุ้มชูคนแก่คนเฒ่าให้ทำงานเพียงพอออกกำลังกายพอสมดุลนะพอจะได้แข็งแรงไปถึงเวลาตายก็ไม่ต้องตายโดยเดินไม่ได้ต้องหามต้องนอนลากกันไปแล้วค่อยตายทุเรศนะพูดเล่นไปยุคนี้มันไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นมันจะเป็นอย่างสม สมดุลมันจะอย่างนั่นเลยเวลาแม้แต่คนแก่จะตายก็ยังเดินๆอยู่ธรรมดาเลยพอถึงวันจะตายก็นอนแล้วหายไปสงบตายไปอย่างสงบถึงวาระที่จะต้องพอเหมาะพอไปไม่ต้องถึงขนาดโอดโอจะไม่ดูน่าเกลียดน่าชังคนแก่ก็ดูเป็นอัมพาตมั่งขยงกังแง่งมั่งไอ้นนท์ไอ้นี่มั่งก็จะไม่เป็นถ้ามันได้สัดส่วนที่สมบูรณ์นะมันก็แก่ไปตามวัยบ้างก็ทำอะไรไม่ได้แรงมากก็จริง คนหนุ่มคนสาวกำลังวังชายังดีก็เป็นคนทำทดแทนไอ้เด็กๆยังทำไม่เป็นอย่าเพิ่งให้มันไปทำแล้วมันพังก็เป็นธรรมดาหัดมันขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นกรรมธรรมแทนในระวัยกลางก็เป็นคนทำงานสูงสุดคนแก่ก็ลดลงคนเด็กยังทำไม่เป็นยังไม่ได้ฝึกหัดก็อย่าเพิ่งทำมากก็ฝึกหัดมาไม่เช่นนั้นมันก็พังหมดอันนี้เป็นต้นได้ระดับเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องรู้จักกาลเทศะรู้จักวัยรู้จักเวลาเป็นส่วนดีมโนสัญเจตนาคือตัวกำหนด ตัวรู้เจตนารู้การกำหนดดีกำหนดชั่วกำหนดขนาดซับซ้อนลึกซึ้งชั้นตอนเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนไปศึกษาไปแล้วก็จะรู้ความจริงพวกนี้สังคมมนุษย์ที่มีปัญญามีการรู้กำหนดดีชั่วอย่างลึกซึ้งซับซ้อนไอ้ดีชั่วสองคำนี่โอ้โหสูงสุดนะอภิธรรมนะอย่างชัดเจนถูกกาละเวลาถูกขนาดถูกบุคคลถูกกลุ่มหมู่ถูกวัย ถูกหน้าที่ถูกคุณวุฒิความสามารถมันก็มีครบครันพรั่งพร้อมสอดคล้องอยู่สังคมนี้ก็อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเผื่อแผ่ไปคนอื่นด้วยและจะเผื่อแผ่โดยไม่ต้องไปเป็นการค้าแบบว่าจะไปติดต่อกับคนอื่นค้าขายกับต่างประเทศก็ไปขูดรีดเขาหาทางเอาเปรียบเขาเสียเปรียบเข้ามาก็มาถูกว่ากันเปล่าเลยมีแต่พวกเราจะเสียเปรียบหรือเสียสละ ไปเปรียบก็แล้วเราเสียสละให้เขาให้ฟรีก็ได้หรือขายก็ขายถูกที่สุดเราจะหาว่าประเทศเราไปตัดราคาคนอื่นจะด้วยทำไงได้เพราะเราร่ำรวยเอาไว้มันก็เหลือเพราะกับแบรนด์ให้คนอื่นกินคนอื่นใช้ประเทศที่มีทรัพยากรร่ำรวยเป็นอำนาจมีแต่แจกเดี๋ยวแจกเอธิโอเปียรับไปแต่แจกมันเฉยๆไม่สอนก็ใหญ่นอกจากแจกแล้วก็ส่งคนไปสอนให้รู้จัก ธรรมะให้รู้จักช่วยตัวเองทำมาหากินหรือขยันหมั่นเพียรมีความสามารถไม่ใช่นั่งงอมืองอเท้างอก่องอขิงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ทำมาหากินไม่เป็นดังที่กล่าวแต่ต้นไม่เอาไปสอนให้คนเหล่านั้นพัฒนาตื่นขึ้นมามีสมรรถภาพสร้างสรรค์และจะได้ไม่ต้องไปหาข้าวหาน้ำไปส่งให้เลี้ยงอีกจนตายอย่างนี้มันเป็นภาพอย่างหนึ่งเลี้ยงภาพอย่างนั้นเลี้ยงไม่ถูก ต้องเลี้ยงคนให้เป็นมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐที่บอกว่าพูดผิดเมื่อกี้ที่ว่าเราจะไปอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธเจ้าแยกกับสาวก ตอนที่บอกว่าเราจะไปอุรุเวลาเสนานิคมในตอนที่ท่านจะแยกสาวกตอนที่พระอรหันต์ 60 รูปนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่พุทธคยานะพุทธคยาตรัสรู้ที่นั่นแล้วก็สอนครั้งแรกที่อิสิปตนมฤคทายวันไม่ใช่สอนครั้งแรกที่อุรุเวลาเสนานิคม อุรุเวลาไม่ใช่นะอันนี้ผิดนะไม่ได้ตรัสรู้ที่อุรุเวลาท่านจะไปอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อตอนแยกทางกับพระสาวก 60 รูปว่าเธอไปทุกนิคมแยกกันไปที่ใดแห่งเราก็จะไปอุรุเวลาเสนานิคมนะจะไปปราบชดินใช่จะไปสอนพวกชดินคราวนี้ก็แก้ไขที่พูดไปแล้วก็แก้นะเพราะงั้นมโนสัญเจตนาหารจึงสำคัญอีก ผู้ใดไม่ฝึกไม่พยายามแสวงหาอาหารอย่างนี้ก็ไม่ได้อาหารที่เป็นมโนสัญเจตนาอาหารนี้ก็ต้องแสวงหาเพราะงั้นผู้ที่นั่งเป็นฤาษีไม่แสวงหาผัสสะหนีผัสสะเพราะงั้นผู้นั้นไม่ได้อาหารที่แข็งแรงไม่ได้อาหารชั้นปรมัตถ์ที่จะต่อสู้กับผัสสะได้อย่างเก่งแต่ระวังนะทำเป็นห่ำๆฉันจะสู้กับผัสสะนี่ตายมาแยะแล้ว ไม่ประมาณตนไม่รู้ตัวว่าเราเองผัสสะขณะนี้สู้ไม่ได้ต้องพรากน้ำด้วยชุ่มในยางออกมาก่อนพอสู้ผัสสะขณะนี้ได้จึงค่อยเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นผู้แสวงหาผัสสะเรียกว่าผัสสะหารหรือแสวงหาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้นั้นจึงได้อาหารนะเพราะฉะนั้นผู้แสวงหาผัสสะเรียกว่าผัสสะหารหรือ แสวงหาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้นั้นจึงได้อาหารมันต้องทุกข์แต่ว่าทุกข์ที่เจริญเป็นทุกข์ที่จะต้องแกร่งกล้าแต่กล้าอาจหารเป็นอริยบุคคลมันต้องทุกข์แสวงหาผัสสะแสวงหามโนสัญเจตนานี่เรียนรู้ซับซ้อนลึกซึ้งเลยจึงจะได้มโนสัญเจตนาหารจึงจะได้อาหารที่เรียกว่ามโนสัญเจตนา จิตวิญญาณที่รู้จักกำหนดจิตวิญญาณที่รู้จักการกระทำโดยมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาและกระทำด้วยเจตนาอันเป็นกรรมเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเพราะผู้จะทำพระอริยเจ้าจะทำอะไรโดยรู้เจตนาตนเองอยู่เสมอว่าเป็นเจตนาที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมเท่านั้นรู้แล้วว่านี่ไม่ดีไม่เอาไม่เจตนาเพราะฉะนั้นพ้นเจตนาแล้วพระอริยะไม่ ก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมพระอริยะรู้ดีรู้ชั่วเพราะอภิธรรมเป็นตัวหลักมีสมาธิทิฐิมีปัญญาอันแหลมลึกรู้โลกวิถูรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วมีสัพพุริสธรรมจัดสัตตบุรุษท่านประมาณถูกหมดสัตตบุรุษจึงเป็นสัตตบุรุษจริงเป็นผู้รู้ที่จริงมีสัพพุริสธรรม 7 ประการประมาณว่าจะทำอันนี้ขนาดไหนจะพูดขนาดไหนจะแสดงกายกรรมขนาดไหนจะรับขนาดไหนจะตัดขนาดไหน ไม่ใช่เรื่องคลื่นเขินเรื่องลึกซึ้งนะมโนสัญเจตนาหารจะได้มาด้วยฝึกฝืออบรมแบบฝึกหัดกระทำกันอย่างช่ำชองไม่ใช่นั่งคิดเอาคิดเอาแล้วได้แล้วมโนสัญเจตนาหารไม่ได้ไม่ง่ายเลยสุดท้ายคุณจะได้วิญญาณวิญญาณอาหารวิญญาณคือธาตุละเอียดคือธาตุบริสุทธิ์ พูดแต่ต้นแล้วที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่วิญญาณเรามีกิเลสเป็นเจ้าเรือนเรามีกิเลสเป็นเจ้าเรือนนะเราไม่ได้ใช้วิญญาณนะมันเป็นธาตุรู้เหมือนกันแต่เป็นธาตุรู้ที่ถูกพลางเหมือนมาเขาเอาแว่นตาสีเขียวใส่ให้มันเห็นอะไรพลางเหมือนมาใส่แว่นตาสีเขียวเห็นฟางก็เขียวแม่หม่ำเอาหม่ำเอาเอ๊ะรถมันทำไมไม่เหมือนหญ้าวะแต่เห็นสีเขียวอะไรเนี่ย แต่ที่จริงก็โง่ไปด้วยกันนะรถมันก็ถูกอะไรครอบเหมือนกันมีถูกอะไรฉาบโอ้ยย่าที่แท้กินฟางเขาหลอกให้กินฟางเขาหลอกให้กินอบายมุขเขาหลอกให้กินอะไรเราไม่รู้ที่เขาสังขารปรุงล่อเราไปกินตามโลกเขาด้วยความหลงผิดหรืออวิชชากิเลสมันครอบงำก็ไปตามกิเลสหมดก็เลยหลงตะกละตะกลาแสวงหากันมากมายเน็ดเหนื่อยทุกข์ทรมานที่ถูกหลอกมาเข็ดซะมั่งที รู้ตัวแล้วก็ต้องยังมละมลาง ล้างสะอาดจริงๆเราจึงจะเหลือวิญญาณที่สะอาดสะอาดลงสะอาดลงสะอาดลงสะอาดลงจนสะอาดเหลือแต่วิญญาณแท้ๆประพัดสอนสะอาดรุ่งเรืองวาววามเป็นอุเบกขามีคุณธรรม 5 มีองค์ธรรม 5บริสุทธิ์ปริสุทธาปโยธาตามุทุกัมมัญญาประพัดสราถึงขั้นเป็นจิตอุเบกขาอยู่เป็นโพชฌงค์เป็นอุเบกขาสมโพชฌงค์จนสิ้นจนถอนอาสวะทุกเหตุปัจจัย ก็เป็นพระอรหันต์มีวิญญาณอาหารมีเครื่องอาศัยเป็นวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัววิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นธาตุรู้สมบูรณ์นี้จะเป็นตัวกําหนดมโนสังเจตนาอาหารจะเป็นตัวที่กําหนดสัญญากําหนดรู้รู้กุศลรู้อกุศลที่ชัดและก็มีเจตนาที่จะสร้างสรรค์อันนี้อย่างขณะพระพุทธเจ้าก็มีเจตนาจะสร้างพุทธศาสนาให้ครบพุทธบริษัท 4 แข็งแรง เต็มรูปเต็มเรื่องอย่างอาตมาก็ทํางานอย่างนี้ไปตามฐานะของอาตมาที่จะทําได้สุดความสามารถมีมโนสังเจตนาอาหารวิญญาณอาตมาบริสุทธิ์เท่าไหร่อาตมาก็ได้อาศัยผู้ที่มีวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ได้อาศัยวิญญาณนั้นทั้งเป็นความรู้ความสามารถทั้งเป็นวิญญาณที่ว่างเบาเพราะไม่มีกิเลสเข้ามาทําทุกข์มาทําร้อนกิเลสพวกนั้นมันไม่ทําให้เราแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวอะไรเลยทําอะไรไม่ได้สั่งสมมาเป็นดูดเป็นอยากมาสะสมกิเลสอะไรเบาทําแล้วก็ว่างท ยเมื่อวานนี้เมื่อยสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เมื่อยเมื่อยเพราะไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรเหมือนกันอาตมาก็จนทางจนตันเหมือนกันเมื่อคืนนะสัมภาษณ์ไม่ค่อยออกอันนี้เราก็บกพร่องเพราะงั้นสัญญาพวกเราเนี่ยต้องกำหนดให้ละเอียดแม้แต่อาตมาเองอาตมาก็จะต้องเหมือนกันว่าต้องกำหนดสัญญาว่าสิ่งนี้ก็พอจำไว้เพราะเราเองยังไม่เก่งในมโนในโยนิโสมนสิกการเรายังไม่เก่งในการโยนิโสแยบคายตรงแท้ในการมนสิกการคือไม่ทำในใจให้รู้จักวางเพราะฉะนั้นไปเอาแต่บอกวางวางอะไรก็วางวางวางแต่ตอนแรกมันก็วางก่อนเพราะมันเลอะมันเยอะเพราะงั้นก็วางเละๆก่อนแล้วตอนแรกแต่ตอนหลังเนี่ยมาตั้งใจใหม่เพราะมันรู้แล้วเนี่ยมาตั้งใจใหม่ตั้งใจว่าเออเนี่ยเราจะต้องจำไว้ก่อนกำหนดรู้ไว้จำไว้จำไว้นะพอผัสสะแล้วก็จำไว้ด้วยผัสสะแล้วไปจำแล้วจะเหมือนคุณปุษฎีคุณปุษฎีที่ปุษฎีก็แปลว่าผัสสะแปลว่ากระทบสัมผัสเหมือนกันนะคุณปุษฎีนี่ไม่จำอะไรเลยคุณชื่ออะไรนี่ลองไปหาดูคุณปุษฎีจะรู้จักชื่อคุณไหมคนเก่าๆแก่ๆด้วยซ้ำคือจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องรู้ให้ชัดเข้าใจให้ดีนะว่าเราผัสสะแล้วเราก็รู้แล้วก็กำหนดเป็นมโนสัญเจตนาหรอเอออันนี้จำไว้เพื่อรักษาเพื่อใช้จำไว้รักษาไว้ก่อนเพื่อใช้เพื่อประโยชน์แต่การที่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเรานะมันรู้แล้วแล้วมันก็บอกเราจะไม่ยึดมั่นถือมันจะเป็นเราเป็นตัวเป็นตนหรอกแต่จำไว้ให้พอสมควรก็กำหนดเพราะหัดกำหนดมันก็จะชำนาญแต่ไอ้ความรู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันชำนาญหรือมันสูงขึ้นแล้วถึงมันจะจำอะไรไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงจำอะไรได้แม่นเหมือนกันพระอานนท์จำไว้ได้ดีเหมือนกันแต่มันก็รู้ว่าวางเพราะรู้ว่าวางอะไรทำยังไงอย่างชัดเจนที่เป็นสภาวะธรรมนะมันก็ปลดปล่อยได้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ตอนยังไม่เป็นมันก็เป็นยังไม่เป็นแหละตอนเป็นมันก็จะชำนาญขึ้นแล้วไม่ง่ายนะที่พูดนี่ดูง่ายนะอาตมาเองก็ทำไม่ง่ายนะดูง่ายแต่มันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นต่อไปพวกเราจะมีกำหนดสัญญาพอสมควรกันขึ้นแต่ใหม่ๆก็เห็นใจเอาเถอะให้เขาวางไปก่อนคนใหม่ๆนี่มันเยอะเหลือเกินนี่ต้องวางไปเถอะวางให้มันดีก็แล้วแต่วางให้มันได้ไวๆขัดวางก่อนแล้วมาตั้งหลักทีหลังนี่มันเป็นขั้นต้นเบื้องต้นทำกลางมันปลายนี้ไม่ใช่มาถึงใหม่ๆวางแล้วไม่มีฐานที่จะต้องจำไม่มีฐานที่จะต้องรับไม่มีฐานที่จะต้องยึดคืนมีแต่วางแล้วไม่ยึดคืนเลยมันก็เป็นคนไม่รู้อะไรไม่มีอะไรจำอะไรก็ไม่ได้อะไรก็บางๆผิวๆหมดเลยไม่มีอะไรลึกนะสัญญาที่ยังจะอยู่ด้วยกันยังจะต้องเข้าเคลียร์สัญญาเวทยิตะนิโรธนิโรธที่มีสัญญาเวทยิตะสัญญาวะนิจังนิโรธังโหติสัญญาเวทยิตังเป็นนิโรธชนิดมีสัญญาเวทยิตะ แปลว่าเวทยิตตาแปลว่าการเคล้าเคลียอารมณ์เพราะฉะนั้นมีสัญญากำหนดให้เคล้าเคลียสภาพของจิตหรือสภาพตัวรู้ตัวธาตุนั้นให้ชัดและให้อยู่ก่อนแต่มันมีนิโรธนะนิโรธทุกนิโรธหรือนิโรธพระพุทธเจ้านี่นิโรธอย่างสูงสุดอาตมาพยายามอธิบายสัญญาเวทยิตตังนิโรธังโหติเนี่ยอธิบายยากมากเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายของพระอรหันต์สัญญาเวทยิตตนิโรธนี่เป็นตัวสุดท้ายของพระอรหันต์เขาไปแปลสัญญาเวทยิตตนิโรธว่าเป็นพวกดับอสัญญีพวกนี้เนี่ยโมเมหมดเลยทำให้ศาสนาฉิบหายไปพวกหมดสัญญาเวทยิตตนิโรธไม่ใช่อสัญญีแต่เขาไปแปลเป็นอสัญญีคือดับสนิทเขาว่างั้นใช่กิเลสดับสนิทแต่สัญญาทำงานดีด้วยเก่งด้วยเข้าเคลียอารมณ์ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งช้อนใจรู้รอบรู้ละเอียดมีประสิทธิภาพสูงเข้าเคลียอารมณ์เข้าเคลียนามธรรมเข้าเคลียไอ้สิ่งที่จะรู้กำหนดไว้ชัดเจนเป็นมโนสัญเจตนาหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสัญญาเวทยิตะเนี่ยแต่มีนิโรธแล้วนะรู้จักนิโรธนิโรธคืออะไรท่านทำเป็นพระอรหันต์เจ้าหรือพระอริยเจ้าที่ฝึกไปสร้างนิโรธไปจนช่ำชองนี่จะรู้ว่านิโรธคืออะไรการไม่ยึดมั่นถือมั่นคืออะไรนะอภินิเวสายะแปลว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวสุดท้ายคืออะไรท่านรู้และทำจริงคือท่านวางก็ช่ำชองยึดก็สุดยอดพระอรหันต์เจ้าหรือผู้ที่ยึดแน่ที่สุดพระอรหันต์เจ้าคือผู้ที่ยอดยึดแน่ที่สุดยึดจนสร้างศาสนาได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยึดแน่ที่สุดแต่ท่านวางได้เจ๋งที่สุดสะอาดที่สุดเป็นอุปโตภาคทั้งสองส่วนไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่ส่วนเดียวเป็นวิพัชวาทีไม่ใช่เอกังสวาทีเพราะพูดโดยส่วนเดียวกันอยู่มันก็เบี่ยงอยู่ส่วนเดียวนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนแต่วางใช่ท่านสอนเบื้องต้นฟังใหม่นะฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าที่สอนธรรมะเบื้องต้นแล้วท่านหลงว่าเบื้องปลายมันพังตรงนี้มันพังตรงเอาคำสอนเหมือนเบื้องปลายนะภาษาโวหารเบื้องปลายแต่ท่านสอนนั้นเรื่องเบื้องต้นให้หัดวางฟังดีๆหัดวางนี่เบื้องต้นใช่ไหมแต่หัดยึดโดยมีภูมิปัญญาแล้วเนี่ยเป็นเบื้องสูงอาตมากำลังสอนให้หัดยึดแต่ไม่ได้สอนพวกคุณว่าไม่ให้วางให้คุณวางอบายมุขมาให้วางกามมาให้วางโลกกระทำมาจนกระทั่งทิ้งมานี่เงินทองเข้าของก็ทิ้งมามันมีขั้นตอนนะเพราะงั้นไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยซับซ้อนมันก็เลยไม่สะอาดไม่ละเอียดไม่งามในเบื้องต้นทำกลางมันปลายอาตมาต้องกล่าวพระพุทธเจ้าไม่ได้โกรธพระพุทธเจ้านะอาตมาขอบคุณที่พระพุทธเจ้าทำเบื้องต้นมาพอสมควรพวกเราในลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต่างบานเบี่ยงแต่ให้กลับไปหาพระพุทธธาตุอีกพวกคุณก็ไม่เอาเพราะมันรู้ซะแล้วใช่ไหมนะเพราะไม่มีปัญหาอะไรไปเลยคนมาขออาตมาบวชไม่ใช่คนไม่จะขออาตมาบวชมีผู้จะพามาบวชให้บวชอาตมาแต่เสร็จแล้วไปพบท่านยันตะไปชอบท่านยันตะจะไปบวชกับท่านยันตะอาตมาบอกคุณไปก่อนคุณบวชกับยันตะไปก่อนอาตมาอธิบายให้ฟังว่าครูต้องมีปฐมมัธยมอุดมศึกษาเพราะก็ต้องฝากเลี้ยงไว้ก่อนรุ่นนี้ก็คุณไปเรียนกับท่านยันตะก็เบื้องต้นนี่ก็เรียนก่อนสิแล้วต่อคุณมาคุณสูงคุณจะมาเรียนชั้นสูงเองแต่คุณขึ้นชั้นสูงไม่ได้สอบอันนี้เอ็นทรานซ์ไม่ได้คุณก็อยู่ชั้นต้นนั่นแหละไม่เป็นไรจนตายอาตมาจะไปรับเละได้เหรอคุณมีภูมิอยู่อันนี้คุณก็อยู่ภูมินี้เองแต่คุณอยู่ภูมินี้ไม่ได้คุณก็ไปอยู่ภูมิชั้นต่ำก่อนอาตมาไม่ได้เป็นคนอยากจะได้มากๆนะไอ้นี่หลักฐานเรื่องจริงนะอยู่ที่นี่แท้ๆแหละอาตมาพูดกับผู้นั้นจะไปบวชท่านยันตะเอาไปทุกคนเลยแล้วอีกคนนึงเขาพากันมาเขาจะอยากจะให้มาบวชกับอาตมาอย่าพึงเลยคุณจะบีไปเดี๋ยวเน่าเขายังมาไม่ได้ให้เขาอยู่ตรงนู้นก่อนอาตมาไม่ได้ไปแย่งบริวารใครนะอาตมาไม่ไปแย่งคนนั้นคนนี้เพราะว่าคนไหนภูมิขนาดไหนเขาอยู่ไปมันต้องมีภูมิมาทำมันต้องมีชั้นต้นชั้นกลางชั้นปลายแม้แต่พวกนรกก็ต้องดุมชาวนรกไว้ก่อนอย่าปล่อยให้มายุ่งอาตมามากเพราะฉะนั้นพวกที่จะอยู่กับพระนิกรไปอยู่กับพวกนรกนิกรนู่นอย่าเพิ่งมายุ่งอาตมาพวกนั้นพวกโง่งมงายมาบุญกับอาตมายุ่งนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีประโยชน์พวกขยะเขาก็เก็บขยะไว้พวกเนื้อเอาเนื้อมาทำไม่เช่นนั้นขยะก็เอามาปนเนื้อหมดเละเลยนะจงเห็นประโยชน์คุณค่าขอบคุณเขาที่เขาพวกเก็บขยะต้องให้เขาเอาขยะไว้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องตื่นเขินเรื่องลึกซึ้งกว่าคุณจะมีมโนสัญเจตนาหาร กว่าคุณจะเข้าใจการกําหนดรู้บุญรู้บาปรู้ชั่วรู้ดีรู้ขั้นรู้ตอนรู้ชั้นรู้เชิงโอ้โหนานับชั้นคุณจะต้องเก่งสุดท้ายเราได้อาหารเป็นวิญญาณก็คือพระอริยเจ้าที่จะสํารอกกิเลสออกหมดจนได้วิญญาณบริสุทธิ์ประพัดสอน วิญญาณนั้นจึงเป็นอาหารกว่าคุณจะได้อาหารเป็นวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอภิอรหันต์นั้นคุณไม่แสวงหาคุณได้เหรอไม่มีทางได้ต้องแสวงหาอย่างหนักมันทุกข์คุณไม่ใช่ไม่ทุกข์แม้ได้วิญญาณอาหารเป็นวิญญาณที่อาศัยแล้วเราก็ยังต้องทำงานอาหารเดชปริจิตเขาเรียกว่าอาหารคือการทำงานของพระอริยเจ้า ดีแล้วมีเทวดาคอยว่าคอยบอกฉันนะที่จริงจะหมดเวลาแล้วเราเอาประโยชน์นะแม่ว่ามันจะช้านานหรือมันจะช้าไปหน่อยในการบรรยายเพราะว่ามันยากเราเรียนมาตั้งแต่ปลุกเสกมาก็ฟังแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้สอนอะไรว่าย้ำกันทิ้งมาก็ให้ละให้ปล่อยวางมาตั้งแต่ต้น ทิ้งมาทิ้งบุรียังไปแอบสูบแอบกินอยู่ในมรดกตัวอย่างบางคนก็ป่านนี้ก็ยังหลอกอาตมาอยู่เลยยังไม่ทิ้งว่าอาตมาแทบจะเอาของทีละรึคืนดูเถิดนะดูเถิดดังนั้นน่ะแต่ก็มีส่วนดีนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเออคนไหนไม่ดีนะเนี่ยยังไม่จริงยังหลอกอาตมาอยู่ก็เขาก็ไม่ดีของเขาคุณจะเอาอย่างนั้นเหรอ จะเอาอย่างคนไม่ดีเหรอก็เราก็ไม่เอาก็เป็นตัวอย่างให้เราดูว่าเออเขาทำไม่ได้อินทรีย์พระเขาก็ยังพยายามนะมาวัดก็มาทุกวันพระละซื้ออุโบสถศีลแต่มันก็ยังไม่คลายขนาดนี้อายุก็ป่านนี้แล้วแต่มาก็พยายามเร่งแล้วนั่นนะจะเอาไม่เล่าจะเอาตายไม่ตายแล้วจะทิ้งก็ไม่ทิ้งก็พูดกันได้เท่าที่พูดเมื่อคืนนี้อย่างนี้เป็นต้นก็เอาละเราก็พยายามเร่งกันรัดกันนะมันก็ได้นั้น สรุปแล้วอาหารปริเยติปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะปริเยถะป ียงโตกเป็นอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคเพราะเราเรียนแล้วอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคทรมานตนจนกระทั่งหลงเป็นอัตตาติดอัตตาพวกคุณก็ระวังในเมื่อคุณรู้จักอัตตายังไม่ท่วนรอบคุณยังล้างอัตตาเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตานุทิฏฐิจนตามรู้อัตตาได้อย่างเห็นแจ้งชัดพ้นอัตตานุทิฏฐิยังไม่ได้คุณก็ต้องเรียนไปอย่างต้นมิจฉาทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิก็ตัวตนเหมือนกันอย่างหยาบจนกระทั่งละเอียดเข้าไปหาอัตตาจึงล้างอัตตาเพราะฉะนั้นการสอนอัตตาต้องสอนเบื้องปลายไปเอาอัตตามาสอนเบื้องต้นมันก็กลับหัวเป็นหางแล้วมาเรียกคำเดียวกันมาแปลเป็นไทยก็แปลว่าตัวตนเหมือนกันสักกายก็แปลว่าตัวตนนะอัตตาก็แปลว่าตัวตนเราต้องเรียนสักกายก่อนเป็นตัวตนเบื้องหยาบแล้วค่อยไปเรียนอัตตาเบื้องหลังอย่างนี้เป็นต้นเบื้องปลายจนกว่าจะพ้นเป็นอัตตอนัตตาคือไม่มีตัวตนของกิเลสอย่างสะอาดจริงๆสะอาดแล้วจึงจะเหลือวิญญาณที่สะอาดไม่มีกิเลสกว่าจะมีฐานอาศัยเป็นวิญญาณอาหารนั้นก็ต้องแสวงหากันสุดทีแม้เป็นวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องทำงานของพระอริยะแสวงหาภูมิที่สูงหรือเป็นผู้ที่กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระอรหันตุรูปมีกตัญญูกตเวทีเมื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เป็นธรรมทายาทเป็นพุทธทายาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธทายาทเป็นกตัญญูกตเวทีจริงๆต้องสร้างสกุลพุทธสกุลต้องสืบทอดมรดกอันนี้ไว้ถ่ายทอดอันนี้ให้ได้1คน2คนน้อยคนเท่าไหร่ก็ต้องทำสุดความสามารถพระอรหันตุพระองค์ต้องขวนขวายมีบุญกิริยาวัตถุเวียวัจจะใหม่ขวนขวายปลูกฝังถ่ายทอดพระอรหันต์60องค์แรกพระพุทธเจ้าให้ไปในนิคมไปที่หมู่มาบ้านหมู่เมืองไปเธอไปสอนคนให้งามด้วยเบื้องต้นทำกลางบรรปลายนะ ให้งามได้เป็นอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานะกัลยาณังให้งามได้เบื้องต้นทำกลางบรรปลายให้เป็นแก่คนหมู่มากผู้หูชนะหิตายะผู้หูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเลือกจิตเท่านั้นพระอรหันต์เลือกขนสัตว์อันเดียวกันอรหันต์กับโพธิสัตว์อันเดียวกันองค์ใดจะปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาพุทธภูมิทำโพธิกิจต่อเป็นสัตว์ต่ออีกก็เรื่องของพระอรหันต์แต่ละองค์นะอันนี้อาตมาไม่พูดเพราะเป็นเรื่องโพสต์ด็อกเตอร์นะหรือโพสต์ด็อกเตอร์ตอนนี้เอาด็อกเตอร์แค่อรหันต์ซะก่อนนะอย่าเกินขีดเกินเขตเพราะเอาอรหันต์ให้ได้เมื่อได้อรหันต์ก็จบสำหรับเราส่วนจะต่อโพสต์ด็อกเตอร์มันเรื่องเกินพูดกันไว้ค่อยมาจับเข่าพูดกับอาตมานะนั่นเรื่องทีหลังนะจับเขาได้ถ้าคุณเป็นพระอรหันต์อาตมาเรื่องโพธิสัตว์คุณมาจับเขาอาตมาได้แม้แต่อย่างนี้นะถ้าคุณเป็นโพธิสัตว์แท้ๆจริงๆจบอรหันต์จริงๆมาจับเขาอาตมาได้แต่เดี๋ยวนี้ห้ามจับนะอาบัติถ้าอย่างนี้ยังจับไม่ได้อาบัติจับไม่ได้แต่ถ้าเป็นโพธิสัตว์จริงๆด้วยกันแล้วจับได้เพราะมันเลยขอบเขตของวินัยหรือศีลแล้วเรื่องนั้นเป็นสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นเป็นสติวินัยไม่มีอาบัติหรอกอรหันต์แล้วไม่มีอาบัติเรื่องของสติวินัยเรื่องต้องยกสติวินัยแล้วไม่ต้องมีอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องบอกแล้วว่าอาหารปริเยติ นี่มันจะต้องพูดยาวอีกเหมือนกันมันจะต้องพูดมากเลยเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้ต่อนะไม่ได้ต่ออีก2อันนะวิวาทมูลกะว่าจะจบงานนี้แล้วไม่มีเวลาอีกแล้วอาตมาก็เลยขอสรุปนะสรุปวิวาทมูลกะนะก็เลยเวลาอีกหน่อยละวิวาทมูลกะคือทุกข์มีวิวาทเป็นมูลวิวาทวิวาทเนี่ยเราแปลเอาความง่ายๆว่าเรื่องทะเลาะกันเรื่องไม่ลงกันนะเรื่องไม่ลงกันแม้ไม่ลงกันในใจได้แก่ความไม่โปร่งใจความไม่โปร่งใจคือใจมันไม่ลงกันใจคุณเองนะมันไม่ลงของคุณเองความกลัวแพ้ก็ใจของคุณเองนั่นแหละมันไม่ลงตัวของคุณเองมันกลัวแพ้ความหวาดวันวันหวาดนั่นแหละใจของคุณเองนั่นแหละมันวันหวาดมันไม่ลงกันทะเลาะกันไม่ใช่จะใจแล้วทะเลาะกันใจก็ทะเลาะกันข้างนอกก็มาทะเลาะกันนี่ก็ไปใหญ่แล้วสู้คดีนั่นแหละมันก็ทะเลาะกันใหญ่ไปอีกรบกันก็วิวาทกันหยาบลงมาจัดจ้านขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จิตของเราเลยว่าไอ้ทุกอย่างนี้วิวาทมูลกะเนี่ยมีวิวาทเป็นมูลไอ้วิวาทมูลกะเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่อย่าให้มันทะเลาะกันข้างนอกก็ไม่ทะเลาะข้างในก็ไม่ทะเลาะสงบเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ต้องดับด้วยอริยสัจ4ไม่ใช่ว่าทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนอาหารปริเยติทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะต้องจัดการให้เกลี้ยงนะวิวาทมูลกะทุกนี่ทุกวิวาทวิวาทข้างนอกวิวาทข้างในใจเราก็ไม่วิวาทกันเองสงบสนิทจะได้รับกระทบอะไรใครมายั่วมายวนอะไรรู้ทันมีปัญญาเข้าใจไม่หลงกลจนกระทั่งยั่วให้ใจเราเองทะเลาะใจเราเองโง่ตายเลยใจเราเกิดภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนฟลิกต์เนี่ยมันเกิดคอนฟลิกต์แล้วมันเกิดขัดแย้งกันมันเกิดทะเลาะกันอยู่ข้างในแล้วมันทุกข์ของใครทุกของกูเองแล้วใครทะเลาะกันกูเองสมน้ำหน้าไหมล่ะนี่แหละอวิชชามันโง่นะเพราะงั้นเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่ข้างนอกเลยเราไม่ทำหัดฝึกรู้ว่าการทะเลาะเป็นทุกข์การทะเลาะกันเป็นทุกข์นี่พวกเราไม่ทะเลาะกันนี่อาตมายังสุขพอสมควรอาตมาจะจำไว้ในพวกเราไม่ทะเลาะกันเลยอยู่กันทั้ง7วัน7คืนกินอดๆจากอยากนอนอดๆจากอยากก็ไม่ทะเลาะกันโอ้ยดีจริงเนาะสุขดีจริงนี่สุขอย่างนี้นี่หรือจะลืมนะไม่ลืมปีหน้าเอาใหม่เอาอีกไม่ลืมนะสุขอย่างนี้ดีข้างนอกก็ไม่ทะเลาะกันโดยเฉพาะลึกซึ้งขึ้นถึงจิตบอกแล้วนี่ต้องสรุปแค่นี้นะไม่ทะเลาะแม้แต่ข้างนอกและข้างในให้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ต้องไม่ให้เหลือทุกวิวาทมูลกะนี่ไม่เหมือนกันกับอาหารปริเยติทุกข์ไม่เหมือนกับสภาวะทุกข์ไม่เหมือนกับปิปากะทุกข์สิทธิ์ทุกข์ขันทุกขขันหรือทุกข์รวบยอดนะหมายเอาสังขารคือความประชุมปัญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เป็นทุกข์รวบยอดเมื่อล้างทุกข์ เพราะมีอุปทานในขันธ์5เพราะเรายังมีขันธ์5แม้พระอรหันต์ก็เหลือขันธ์5พระอรหันต์ที่ได้นิพพานสัพพะปฏิเสธนิพพานแล้วก็เหลือขันธ์5แต่ล้างอุปทานหมดแล้วรู้เท่าทันว่าขันธ์5มีรูปอย่างนั้นมีเวทนาอย่างนั้นสัญญาอย่างนั้นสังขารอย่างนั้นใช้รูปนามขันธ์5นี้อย่างอยู่เหนือมัน ไม่ได้ประกอบประงมรูปไม่ได้หลงรูปอะไรไม่ได้อัตตกิเลสตัณหาอนุโยคเพราะรูปไม่ได้หลงกามสุขคลิกะเพราะรูปไม่ได้หลงพระเวทนาไม่ได้หลงพระสัญญาไม่ได้หลงพระสังขารไม่ได้หลงพระวิญญาณเลยเป็นคนหมดอุปทานเป็นคนหมดอวิชชาก็เหลือแต่ขันธ์5เป็นทุกข์บอกแล้วขันธ์5เป็นสภาวะทุกข์ธรรมดาขันธ์5มันก็เป็นทุกข์ไปจนกว่าจะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือปรินิพพาน จนกว่าจะแตกธาตุดับขันธ์จนกว่าจะนิพพานสิ้นรอบคือปรินิพพานปรินิพพานก็มีอยู่สองคนเท่านั้นพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าส่วนพระอรหันต์ที่ไม่ต่อภูมินั้นปรินิพพานพระอรหันต์ที่ต่อภูมิยังไม่ปรินิพพานเป็นแต่เพียงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปในชาตินั้นเท่านั้นยังจะมีสุรภาโวสติมันโต อิทะยังมีโลกที่ท่านจะต้องวนเวียนอยู่อีกสําหรับพระโพธิสัตว์อันนี้มีผู้ข้องใจอยู่เถรวาทก็เรียนอย่างหนึ่งนะอาตมาก็พยายามที่จะสอนแต่ไม่มีเวลาอธิบายแล้ววันนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเพิ่งคิดเพราะเป็นเรื่องเกินภูมิเราเอาภูมิอรหันต์อย่างเถรวาทว่าหมายเนี่ยเอาซะก่อนแต่บอกแล้วว่าอรหันต์ก็ไม่ได้แยกจากโพธิจิตแม้เป็นโสดาบันก็ทําโพธิจิตได้หรือเป็นโพธิสัตว์ในระดับหนึ่ง โสดาสกิทาก็เป็นโพธิสัตว์ระดับหนึ่งต่อกันไปเป็นขั้นเป็นตอนเพราะงั้นในทุกที่ขันธ์5นี้มันเป็นทุกข์รวบยอดรวมหมดแล้วมันก็ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็สักอุปาทิเสสนิพพานที่พระอรหันต์ยังไม่ตายพระอรหันต์เป็นก็เหลือทุกข์เหลือขันธ์5เป็นทุกข์มันก็ต้องระวังรักษามันหน่อยอาบน้ําให้มันเช็ดให้มันมีเหงื่อมีใครขับก็มีอะไรใดต่างๆนานาบริการหาข้าวหาน้ําให้มันกินอะไรต่างๆมันก็เป็นทุกข์ที่จะเป็นภาระ แต่ภาระขั้นนี้ต้องรู้ว่าต้องจำยอมนะขนาดอย่างนี้ก็ยังไม่จำยอมมันเนี่ยมันก็แย่แล้วมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บอะไรอยู่ด้วยมันก็เป็นไปตามพอสมควรตามวิบากด้วยก็เอานะอันนี้เรื่องนี้ก็ค่อยอธิบายกันในเรื่องทุกข์รวบยอดที่มันก็เลี่ยงไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เลี่ยงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้ทุกข์รวบยอดอันนี้หมดอุปทานแล้วกันหมดกิเลสตัณหาอุปทานให้สิ้นกันแล้วกัน เมื่อละอุปทานในขันธ์5เสร็จหมดแล้วเหลือขันธ์5ก็ต้องอาศัยมันสร้างกุศลทำประโยชน์ให้เป็นกุศลในโลกให้เป็นประโยชน์ในโลกก็มีอยู่เท่านั้นเป็นตัวใหญ่นี่เรื่องของทุกข์ทั้งหมดได้ชี้แจงส่วนทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ได้อธิบายไปพลางๆซ้อนๆอยู่แล้วค่อยมาเน้นกันอีกทีพุทธาภิเษกพบกันเดี๋ยวเราจะได้แยกวิเคราะห์ อาจจะทบทวนอีกนิดหน่อยหรือไม่หน่อยแล้วก็อาจจะพอสมควรถ้ามีมุมเหลี่ยมอะไรที่คิดได้ว่าควรซ้ําและควรทําให้ยิ่งก็จะทําให้ยิ่งแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้ทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองแยกวิเคราะห์ว่าหลีกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกข์ก็ที่จะต้องรู้ว่ามันเราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่เมื่อทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่ด้วยอวิชชาเนี่ยเราจะต้องล้างมันด้วยสูตรยิ่งใหญ่คืออริยสัจ4หรือมรรคองค์8เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวทางเดินต้องทําจริงๆอย่าง องไปประหารมันผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าไปบ้าซ้ำมันอยู่อย่าไปบ้ายุ่งต้องทำมันให้ยิ่งเลยซ้ำบางอย่างอย่างอาหารปริเยติทุกเนี่ยทุกที่จะต้องเป็นพระอริยะแล้วก็ยังต้องทำให้มันเจริญยิ่งกุศลให้ถึงพร้อมไปยิ่งถ้าจะไปประหารมันก็ซวยตายตัวนั่นเองดีไม่ทำชั่วดีอภิทั้งนั้นก็พังมาดิพระพุทธเจ้าให้ยังกุศลให้ยังดีให้ถึงพร้อมเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินไปจะต้องเจริญมันให้ยิ่งด้วยซ้ำมันเป็นสภาพ อภิสมาจารเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่รู้แล้วก็เละเลยสับสนไม่รู้จะเอาอะไรแน่นะเพราะต้องแบ่งให้ถูกแบ่งวิจัยให้ชัดแล้วดำเนินด้วยกระบวนการเดี๋ยวตัวนี้แหละเป็นตัวเหตุมาจากเหตุอะไรความโศกก็มีเหตุมาความปริเทวนาการก็มีเหตุมา ความพัดพรากจากสิ่งที่รักหรือว่าความที่ไม่ได้สมใจที่ต้องการมันก็เป็นทุกข์เหตุมันมาจากอะไรความโลภหรือความโกรธโทสะมูลหรือโลภะมูลหรือโมหะมูลตามหาเหตุจับอาการของเหตุได้แล้วมรรคองค์ 8 ดําเนินการปฏิบัติมรรคองค์ 8 หรือโพธิปักขิยธรรม 37 แล้วล้างเหตุให้ชัด รู้แล้วว่ามันเป็นหน้าตาอย่างนี้สภาพนี้ตัวตนมันเป็นงี้ไม่รู้ตัวตนแล้วจะไปล้างตัวตนได้ยังไงก็จับตัวตนมันได้ตัวตนมันมีนานับตัวตนเยอะแยะตัวตนจับได้ล้างถูกตัวถูกตนหมดตัวหมดตนเห็นสุญญภาพเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาอยู่หลักเป็นปัจจุบันนั่นเทียวนะเป็นนิโรธทุกนิโรธล้างได้ด้วยกระบวนการมรรคมีองค์ 8 ก็คงจะได้เรียนกันเรื่องทุกข์แต่เพียงเท่านี้สําหรับปลูกเสกอันนี้วันนี้ปีนี้กันเพราะผู้ที่ยังสนใจอยู่ติดตามไปฟังธรรมที่สันติอโศกอาตมาคงได้อธิบายแทรกซ้อนประกอบไปผู้อยู่ฝ่ายไหนก็คงจะมีกําไรผู้อยู่ฝ่ายนอกไกลๆก็ต้องขาดทุนหน่อยผู้ใครไปขยันไปอธิบายในเรื่องต้นแล้วก็คงจะต้องอธิบายแซมไปเรื่อยและไปตั้งหลักอธิบายกันอีกทีนึงที่พุทธาภิเษกปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะอธิบายให้จบละ เรื่องทุกข์แล้วก็เรื่องขยายขบวนการอริยสัจให้ชัดเพราะว่าเป็นทฤษฎียิ่งใหญ่นะอริยสัจนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะปลดทุกข์อะไรจะทุกข์อะไรที่ต้องเป็นทุกข์อาศัยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่เข้าใจอีกแล้วว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้มันก็มีเท่านั้นอย่างนั้นนะเพราะงั้นคนจะรู้ทุกข์นี่รู้ได้ยากยิ่งกว่ายิงสอนจากที่ไกลไปเสียบรูกุญแจหลอกเดียว จะรู้ทุกข์ไปทวนรอบยากยิ่งกว่าจับเส้นผมออกให้เป็นร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันเพราะการจะรู้ทุกข์ทวนทั่วนั้นยากกว่านั้นนั่นก็เป็นความจริงอุทาหรณ์ที่ท่านตรัสไว้ก็จริงเพราะการจะแยกแยะวิเคราะห์ออกชัดเจนทั้งหมดโดยสภาวะไม่ใช่รู้แต่ภาษาภาษาบุคคลเข้าใจไปแล้วแต่ของจริงมันต้องยากกว่านี้เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันลงเพียงเท่านี้ก่อน ใครรู้จักทุกข์มั่งโอ้มีอยู่แค่นี้เหรอรู้จักทุกข์ที่นั่งๆอยู่นี่ไม่รู้จักทุกข์กันเลยมีแต่ความสุขอ่ะพระอรหันต์เจ้านี่นะท่านพูดเอาไว้ในพระไตรปิฎกมีบันทึกไว้นะพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านพูดเอาไว้ท่านก็บอกว่าโอ้มีแต่ทุกข์เท่านั้นละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นละตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นแหละดับไปไม่มีอะไรเลยทุกข์ยังมีความหมายหลายอย่างทุกข์คือความลำบากสิ่งที่ลำบากยากเย็นก็เรียกว่าทุกข์สิ่งที่ทนไม่ได้ทนได้ยากสิ่งที่ทนได้ยากก็เรียกว่าทุกข์ สิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างเดิมมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่อยู่กับที่ไม่เที่ยงแท้ก็เรียกว่าทุกข์นะทีนี้เรายังไม่เคยมาพิจารณาเรายังไม่เคยมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ มารู้ความจริงพวกนี้แล้วก็หาวิธีที่จะแก้ไขปรับปรุงศาสนาพุทธเจ้านั้นทุกข์นี่ท่านเรียนรู้หลายอย่างนะทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างชนิดที่แก้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติก็มี อย่างชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็จะต้องโตแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายก็เป็นทุกข์ซึ่งอะไรแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้

เอามาได้มากเกินสมควรเกินสมดุลเกินฐานะที่ยุติธรรมเกินความจริงที่ควรจะได้มากเกินเราเรียกว่าได้เปรียบเราก็คิดจะเอาให้มันได้เกินได้เกินกว่าความควรได้มากเท่าไหร่เราก็เอาคิดจะเอาให้ได้มากกว่านั้นเรียกว่าเอาเปรียบได้มากกว่าความควรความจริงก็แล้วตามก็เราก็ดีใจลงดีใจเคยมาทุกคนไม่ต้องถามโดยไปทบทวนดูสิเราต้องการให้ได้มามากๆก็ดีได้มามากเกินควรเกินควรเท่าไหร่ไม่รู้ไม่คิดด้วยซ้ำขอให้มันมากๆก็แล้วกันโดยไม่เคยคำนึงไม่เคยคิดว่าความพอเหมาะพอดีความยุติธรรมมันควรแค่น ค่าแรงความคิดค่าแรงความรู้หรือค่าแรงทางกายกรรมค่าแรงทางกายเนี่ยออกแรงขนาดนี้ควรจะราคา 100 นึงเราออกแรงไปแล้วเค้าก็ให้ 100 นึงแลกกลับมาเราไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าอะไรเจ้าแล้วเอาคืนมาเป็นแบงค์ 100 แล้วนี่ถ้าเอา 100 นี้ไปจ้างคนที่ อย่างนี้เหมือนกันหรือเราไปจ้างเค้าก็มาออกรายงานนี้ให้แก่เราเราก็จ่าย 100 ไปไม่มีบุญไม่มีคุณอะไรกันแต่ถ้าเราเอามามากกว่านั้นที่เป็นบาปทีนี้แลกวัตถุนี้มาเกิน 100 เราก็บาปออกรายงานไปสมมุติค่ามันแค่ 100 เราไปเอาเกินมา 100 ก็บาปเป็นหนี้เป็นบาปแต่คนไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ปุถุชนในโลกไม่เข้าใจอย่างนี้ไปหลงยินดีนี่คือความเข้าใจผิด